innego robi, ale to ja nie wiem, czy to jest od Boga, czy to od Niego, prawda? Mhm. Ale wiem, że nie było czystego życia w tym Kościele. O to mi się rozchodzi. Mhm. A jak nie ma czystego życia w Kościele, to tam nikt się nie oswoi. Ale co, nie było zwiastowane właśnie opamiętanie, pokuta? No właśnie, tego właśnie nie było na pewno. Wiesz, mhm. Wiesz, o to się rozchodzi, że kiedy głosiłem, to miałem tą Ewangelię, która po prostu dzieje apostołów o pokucie, prawda? Ale on się nie zgadza z tym, mhm. ze mną. Twój nie brat. Zgadzał się. No wiesz, no nie możemy mówić ludziom, bo uciekają z kościoła, tak? Nie, nie, nie. Prawda uwalnia człowieka. I w jaki sposób nie zgadzaliśmy się z tym? Moja żona to tym bardziej, prawda? Ale w tym wszystkim, to właśnie to, co powiedziałem, grzech ukryty. Mam takiego brata, po prostu on był ewangelistą, w uwielbieniu byliśmy, śpiewaliśmy wszystko, no, głosił Słowo Boże, tak każdy, ale widzisz, jedno, co jest takie straszne, ukryty grzech cudzołóstwa. I wiesz, po jakimś czasie Bóg to objawił, zostawił swoją żonę, wziął drugą, i nie ma go w kościele. Niewykryty grzech, to jest właśnie, to jest to, co diabeł zawsze. To jest to samo, jakby możesz zrobić tak, że w jakiś sposób, no ukryty, no ja rozumiem to, że wstydzą się ludzie powiedzieć o tym, że ma, jak to się mówi, tak, o tym. Że ja mam na przykład złość do pastora, prawda? To nie mówię, ale trzyma. Maskę zrobi. Nie, ja jeśli mam problem, a miałem moim bratem problem, miałem przez parę dni, tam tygodniami nie mogłem grać, nie mogłem czytać. Miałem taką złość. To diabeł jako wierzący, zauważ. Ja rozumiem to, że kiedy człowiek zdejmuje oczy z krzyża, diabeł już atakuje. Oczy nasze muszą być na Chrystusie. I co by się nie działo, zawsze ma zwycięstwo, bo przychodzisz. Ale pewnego razu przyszedł taki Marek, brat, i powiedział, że nie może z tym żyć. I powiem ci, że poszedłem do mojego brata, przeprosiłem go i do teraz czuję miłość. Co by nie zrobił, to jest jego sprawa. On przed Bogiem będzie dawał sprawę z tego. Ważne, że ja się pojednałem z nim. Ważne to, że moje serce spokojne. Jeśli on przyjął, chwała Bogu, jeśli nie, to on się będzie męczył, tak? Ale ja i od tego czasu Bóg dał mi radość w moje sercu i do teraz. Tak myślę o tym, co powiedziałeś, że była jakaś społeczność, głównie z Romów składająca się. I ta społeczność się rozleciała. Uh-huh. I wydaje mi się, uh-huh. że to, co zadziało się w życiu tych ludzi, że oni przyszli do kościoła, nie było prawdziwym nawróceniem, albo przynajmniej w wielu przypadkach nie było, no, bo gdyby było, to ludzie by wyznawali te grzechy, ten grzech by im ciążył i oni by nie mogli żyć, mając jakąś maskę na twarzy. Mhm. Także wydaje się, że chyba albo była im głoszona jakaś Ewangelia inna. No inna, która nie powiedziała wszystkiego, co trzeba, że muszą się pokutować, właśnie odwrócić od grzechu, żyć tylko coś ich przyciągnęło do kościoła, nie wiem co, to ty wiesz na pewno lepiej, ale to nie było to, co przemieniło prawdziwie ich życie i dlatego to się rozsypało. Bo wiesz, o to się rozchodzi, że jeśli pastor nie chodzi w czystości, to jak może powiedzieć o czystości, jak sam się brudzi? No jak to może zrobić? Jeśli kradniesz, a mówisz do innego nie kradnij, a kradniesz? Jeśli pijesz, a mówisz nie pij? Dlatego nie słuchali, nie mógł powiedzieć prawdę. Prawda? Ale co z tymi pozostałymi? Bo tam była, ja pamiętam wtedy, jak ja tam byłem, to tam było 50 osób, 60, nie pamiętam, ale taka dosyć spora była ta grupa. Wiesz, i tam naprawdę taką widziałem autentyczną gorliwość, taką szczerość w tych braciach, siostrach, myślę. I oni co, na przestrzeni tych lat jednak trwania tej społeczności, myślę, jakiegoś rozwoju, to co, nie było takiego rozmawiania o tym, jakiegoś jednak no, wzajemnego napominania, bo to pastor przecież nie stoi ponad zborem, tylko jest bratem, nie? Więc też go można napomnieć, jak każdego brata, nie? Czy nie? Czy u Romów tak nie? Nie. Czy jest hierarchia? No poszukajmy Ani też może coś... Ale wiesz, o to się rozchodzi, że ja nie, ja jak się widziałem, to ja szłem i mówiłem. Ja taki byłem, że ja mówiłem, źle czynisz. I opamiętasz, jeśli to zrobiłeś, a uwielbiasz Pana, nie będziesz dzisiaj uwielbiał w ogóle. Jeśli Twoje życie będzie inne, to będziesz mówił. Wiesz, no, jedno co ja wiem, teraz niektórzy ludzie są w innych kościołach. Kilka osób odeszło, ale inny w kościele i chwała Bogu, jest o... jak bym się nazywał? Ośrodkowiec. Ale jak bym się nazywał? Jurek Łazarczyk. I u niego właśnie są niektórzy, którzy chodzą. Nowej Soli tam. Tak, i oni sobie chodzą, prawda? Wiesz, kiedy ja przyjeżdżam tam, widzę z tymi ludźmi się, oni wiedzą, że ja nie byłem taki, że ja głaskałem. Nie? To nie znaczy, że ja, ale mówiłem prawdę. Przestań, bo to jest niewygodne dla ciebie, a tym bardziej brudzisz się i pokazujesz złe świadectwo w innych ludziach. Wiesz, Romowie są tacy, że jeśli zobaczył ciebie coś, a jesteś wierzący. Ciężka sprawa będzie, bo on nie będzie mógł przyjść do Chrystusa. Jakbyś go, w jaki sposób, jak to się mówi? Zgorszył. I wiesz, i to, żeby to naprawić, to byś musiał naprawdę, oni widzieli twoje świadectwo. A tak naprawdę ja kocham mojego brata. Naprawdę kocham go. Ale nie pokazał światłość. Nie była w nim światłość. Światłością jest Chrystus, ale nie była w nim. Nie był tą światłością, żeby mógł po prostu ludzi przyciągnąć. Choć miał intencję, że głosił, ludzie przychodzili. No taki był, prawda? Ale on bardziej głosił o to, żeby, jak ja rozumiem to, Bóg wszystko ci da. Wołaj. To nie jest to. Ewangelia sukcesu, Ewangelia bogactwa. Ja powiedziałem ostatnio, jak byliśmy teraz, powiedziałem, czy Jezus i apostołowie mieli wspaniałe konie, ubrania, złota. Chodzili jak biedaki. Nawet Piotr, kiedy nie miał za co podatek zapłacić, to powiedział Jezus, idź rzuć wędkę tam jego ster, zapłaci za ciebie za mnie. Ja mu tak powiedziałem. Ale wiesz, tak nie może być. Ja nie mogę sobie pozwolić, żebym był biedny. Nie. Nie. I tutaj, wiesz, Kościół się nie ustoi. Jeśli nie ma tam prawdy, nie ma tam prawdziwą Ewangelię, ludzie nie chcą pokutować. To ale lepiej, jak się nawracałeś, to było inaczej w tamtych czasach? Myślisz, że to gdzieś weszło z czasem? Czy to od początku widzicie tą słabość gdzieś jakiegoś takiego? Jak myślisz, Aniu? To myśmy się nawrócili w społeczności takiej polskiej, nie? Ja tak widzę, że gdyby ta społeczność romska miała taką przyjaźń z kościołem, a oni jednak samodzielnie funkcjonowali, tak, to nie chcieli. Tam ich zgubiło. Mi się wydaje, że mimo wszystko właśnie tak jak już człowiek odrodzony, on ma miłość do braci, do narodów, to już nie jest jakiś cygan, prawda, tylko to jest brat w Chrystusie i to jest ta miłość Boża, która wylewa się z serca, prawda? I to tak samo z tamtej strony tak powinno bracia romscy, powinni kochać braci polskich. Bo oni byli dobrze przyjmowani w ogóle tam przez te polskie zbory. Tam nie było jakiejś... No, nie. Ale bardzo. My trzy zbory tam pracowały ze sobą. No właśnie. Trzy zbory pracowały. Naprawdę w tej Nowej Soli. Naprawdę. Była jedność, naprawdę. No, a później jakoś... Jakoś to wyszło, że oni po prostu... Oddzielili się. Tak. Wiesz? Później zasady jakieś to... No, wiadomo. No, diabeł w jakiś tam sposób... Chociaż była społeczność, jak powiedziałeś, bracie, kiedy się nawrócili, była taka pierwsza miłość, było naprawdę i powiem ci, chociaż byliśmy jeszcze, jak to się mówi, dzieci, byliśmy jeszcze tak, nie wiedzieliśmy, co to znaczy pokuta, ale Bóg działał. Bóg działał. Miałeś tam właśnie jakieś takie wsparcie, jak tam mówisz, że w domu gdzieś tam rodzina się odwróciła i no. Nie, wsparciem był dla mnie Bóg. I moja żona. Ona mnie tylko tak, wiesz... Ale bracia właśnie cały czas przychodził u nas, były spotkania w domu, my codziennie... O polskim kościele. Znaczy w ogóle pytam, właśnie, czy tam w tym romskim, czy w tym... Nie, w polskim to ja powiem ci, że do teraz mam miłość do tych ludzi i powiem ci, że oni mi dali pierwszą miłość, taką, która... Nie patrzyli, że jestem Romem. Do teraz ostatnio byliśmy, to byłem zaskoczony. Jak nas po prostu przyjęli, to moje serce się raduje. Nie widzieli, że tam jest Rom. W tym kościele, pierwszym co byłem, to byliśmy z Anią uwielbieniu, tam uprowadziliśmy uwielbienie i powiem wam, że nigdy nie zejdzie z mojego serca ten kościół. I ci bracia są kochani. Romowie jest tylko to, że jako bracia, rodzeni bracia, bo ja miałem 7 braci, rodzeni, tak? Ale i tak było nieporozumienie, bo każdy głosił to, co chciał, albo głosił to, co najlepiej, że być bogatym. A my z żoną chcieliśmy tylko głosić to, że Jezus nie głosił takie słowo. Prostego serca, prawda? Zgromadzili się, prostego serca jedli chleb i to, co mieli, to dawali. I tutaj było najważniejsze dla nas. A później to się popsuło, prawda? Musieliśmy wyjechać, później w Lubiniu byliśmy i z Lubinia pojechaliśmy do Anglii i społeczność polska tam. Powiem ci, że mało kościołów głosi to, powiem wam szczerze, bo wielu braci słuchałem i znam braci, którzy głoszą Słowo Boże, ale jak głosi brat Zak, to jest naprawdę Ewangelia, która człowiek powinien przyjąć do swojego serca i czynić. Bo naprawdę w moje serce weszło to, co on głosi i w ogóle lubię słuchać. Bo są inne Ewangelie, które słucham, to po prostu to jest mglenie oczu. No. Ale cieszę się, że mogłem do was tutaj przyjść. Bóg poprowadził nas i jeśli będziemy tu mieszkać, chcielibyśmy, żeby po prostu, jeśli będziecie chcieli, to będziemy przychodzić tutaj. To jeszcze jednego mamy gościa. Powiesz o nas. To mnie ogólnie zmierza. Więc co, już tak w chwili przedstawię, wiadomo, że na imię mam Adel. Jestem tu pierwszy raz dzięki tutaj Krzysiowi, którego poznałem na siłowni. Co prawda tutaj się tam teraz widzieliśmy na siłowni, ale dzisiaj teraz wczoraj miałem okazję, żeby się poznać. No, werbalnie, musimy tam styczność. I tym sposobem też tu się znalazłem, bo poruszyłem pewne tematy, które dzielą pewnie dobra, no to wpadłem do nas. Znaczy, ja generalnie wychowałem się w wierze chrześcijańskiej, tak tutaj. W życiu dorosłym zawsze mamy też prawdę dla siebie, tak. Chciałem, jakby sięgnąć po to, żeby dowiedzieć się, na czym polega prawda. Prawda, wiadomo, też jak przyjdzie swoją prawdę, są różne nurty. Mieszkałem ponad 20 lat na zachodzie, dokładnie mówiąc, Niemczech. I tam, mając taki ciężki okres w 2014, mając dwie kontuzje sportowe, byłem troszkę jakby polamany i nie wiedziałem, którą drogą pójść i w co uderzyć. Poznałem pewnego pastora, z nurtu protestantów, który mnie troszkę zainspirował. Potem sam w własnym zakresie zacząłem czytać, łaknąć Pisma Świętego, żeby dociekać, inaczej to wszystko polega. Nie patrząc tylko na to, na jakieś tam stare dogmaty prawdy, które zostały nam jakby wdrożone, czy mi wdrożone po prostu na moje ścieżce mojego życia, tylko po prostu chciałem jakby sam tego dociec i poznać głębiej Pismo poprzednie. Trochę tu błądzę, poruszam pewne jakieś wątki, ale generalnie chodzi mi o to, że czuję się troszkę jakby skrępowany i spętany przez takie siła zła, które panują. To mogę już, obserwuję to już dość spory czas, gdzie pod tą szkrywką, czy taką namiastką jego szczęścia, czy jakichś takich personalnych osiągnięć, typu nie wiem, zrobiłem wyjazd, dostałem się do korporacji, tak? Skarżę troszkę na statusie społecznym, renomie, czy jakby, jak tak swoimi stopioło powstałem, ale to tak po prostu nie daje szczęścia, bo dałem się temu wszystkiemu jakby pochłonąć i zwieść. Z tego się też narodziło dużo pazerności, chciwości oraz po prostu oszustw, rzeczy, które po prostu też w pośredni czy bezpośredni sposób drugim ludziom też zło czyniło. Miałeś taki jakiś właśnie punkt zwrotny w swoim życiu, jak tutaj słyszałeś? Czy coś takiego wydarzyło się w twoim życiu? Czy jesteś jakby wciąż jeszcze w tym etapie, na tym etapie takiego szukania Chrystusa, czy gdzieś? No tak, ja nie wątpię, nawet będąc po prostu, nie wiem, nawet nie mogąc się, nawet nie czytając Pisma Świętego, które na przykład kochałem gdzieś czytać, uwielbiałem nawet głosić, gdzieś tam po prostu nawet zarażać, nawet może gdzieś tam przez przez filtr, no, gdzieś tam wysyłać jakieś pewne komunikaty, tak? Za tym do siebie oczywiście, ja nie wiem, dobra nadzieja, Słowo Boże. Obecny, na chwilę obecną jestem daleko, tak? Jakby to kompletnie jakby dryfujący i pogubiony, tak? Gdzie po prostu jakby kompletnie nie czuję się. Jestem z daleka od Chrystusa, tylko paradygmatu, tak? Które wiadomo, jest jakby tym solem naśladowania. I to oczywiście się piętnuje i się na warstwie postawić się oczywiście rodzą pewne oczywiście choroby, tak? Że wiadomo, które dotykają oczywiście choroby fizyczne. Tak, ja mówię, w tym kontekście po prostu sam z sobą żyję, jakby nie ma tego ducha, a chcę po prostu jakby mieć duszność, taki konstans, tak? I wiadomo, teraz na przykład zaczęłam nową pracę od miesiąca, kompletnie w domu pracują sobie z tym jazdem. Partnerkę, która ma dziecko i spotykamy się przez 4 miesięcy. Jest to bardzo wartościowa osoba i też obawiam się, że popełniałem kolejny błąd, który popełniałem, bo może mieć partnerkę, ale problemy zostaną. W takiej zasadzie, że trzeba myśleć, że z nowym partnerem będzie lepiej, to proszę, to gdzieś ta odmiana, czy ta postawa, którą człowiek musiałby dokonać, to musi być sam w sobie, tak? A nie tylko na podstawie tego, że dobra, coś jest tylko coś siłami, dobra, zamieniam na siebie, może zastępczy. Tak? No i generalnie jest szpikowany problem obaw, które teraz obecnie bardzo towarzyszą, że spacha się to wszystko, tak? Prawda, dziewczyna daje te zaufania, nie otwieram się tak tutaj przed nim, tutaj przed wami obecnie, tak? Wiadomo, że też potrzebuję jakby jakiegoś kanału. Nie wiem, czy to jest może to słuszne i stosowne na daną chwilę, ale po prostu nie wiem, mam takiej bardzo chęci poznania, tak? Bo obecnie sobie troszkę z tym wszystkim nie radzę, jestem po prostu przytłoczony tymi wszystkimi sprawami, które oczywiście się dzieją w mojej głowie, tak? Oczywiście potrafię grać, więc mam byłego rodzica przez 6 lat. Odkułem się od tego, potem przerzuciłem to, potem nie wiem, na sport, czy niewiernie. Wiadomo, skrajność, która przypada. Ale problem generalnie też mój polega też na tym, że brakuje mi zaangażowania cokolwiek, bo szedłem zawsze tą ścieżką przed tym tropem w życiu, że może, nie wiem, mając te sposobności, talenty, nie wiem, że się łatwo jakimś opieką, otwarcie, czy takim, ale z takim ślizgaczem, tak, ale generalnie nigdy w 100% nigdy nie oddawałem i zaangażowałem się. Czy to w relacji międzyludzkiej, czy w jakieś tematy, nie wiem, profesję, czy naukę, jakikolwiek nawet, nie wiem. Czy nawet będąc tam pseudo chrześcijanie, który po prostu próbuje nawet, nie wiem, komuś coś udowodnić, tak, może się pychą, będąc heretykiem, nie wiem, mówiąc mu o tym, a tak naprawdę raptem odwraca się od tego, czyni zło, tak naprawdę to wszystko jest jakby marne i bardzo mizerne, nie badając pytanie do Ciebie, ale nawiązując do naszej wczorajszej rozmowy, jakby ona nie była na tyle dla mnie wystarczająca, byś mi powiedz, rozumiem tego, co mówisz, że w tym samym swoim życiu, takim trochę pogubionym, przypomniało Ci się o Jezusie, Chrystusie i pragniesz więcej Boga w swoim życiu. Chcesz Go na dzień dzisiejszy? Czy tylko rozumiesz stan swojego miejsca w swoim życiu i zagmatwania, tak, w którym gdzieś tam Rozumiem tutaj pytanie doskonale, nie wiem, do czego zmierzasz, bo pewnie teraz pytasz w tym sensie, czy ja po prostu chcę jakby na kilka mieć dolać do środek, który chcę przyjąć, po to, żeby jakby to tylko, nie wiem, zainhalować, połknąć taką pigułkę, która mi tylko pomoże, wezmę i pójdę dalej, będzie znowu jakiś tam, nie wiem, znowu poziom jakiś tam, nie wiem, ala szczęścia, tak naprawdę nie został rozwiązany. Nie, no chciałbym, żeby Bóg zagościł szczerze w sercu. Chciałbym go szczerze przyjąć, tak? W końcu po to, żeby naprawdę uszczęśliwić siebie i im, tak? Mieć normalne życie, bo tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Otrzymałem stan szczęścia, ale to też jest na przykład różnica między mieć a być. Tak. Tutaj jest, myślę, poważniejszy problem niż tylko szczęścia, bo szczęście jak najbardziej jest tym celem ostatecznym naszego poznania Boga, ale naszym największym problemem jest to właśnie, co tutaj słyszeliśmy, ten problem właśnie grzechu, który nas od wewnątrz trawi, tak, który nas powoduje właśnie, że brak nam jest gorliwości, stabilności, miłości, cierpliwości i tak dalej, nie? Po prostu gdzieś tam chcemy może nawet nieraz dobrze, ale nie mamy siły, nie jesteśmy w stanie, bo jesteśmy do cna tym grzechem skażeni. Nie? I to jest nasz największy problem, że jeśli nie znajdziemy ratunku od tej zarazy grzechu, to raz, że to życie tutaj zmarnujemy, ale co gorsza, stracimy wieczne życie. Nie? Czeka nas wieczna śmierć. Jakkolwiek to sobie wyobrażamy, ale Pismo Święte mówi, że jest to straszne miejsce płaczu, zgrzytania zębami, rozpaczy, cierpienia, bólu, oddalenia od tego wszystkiego, co jest życiem Bożym, radości, pokoju, szczęściu, właśnie tego, za czym wszyscy tęsknimy, bo wszyscy tego pragniemy. To jest naturalne pragnienie, które Bóg włożył w nasze serca, by Jego poznać i przez poznanie Go doświadczyć tego właśnie, kim Bóg jest, co sam Bóg sobą prezentuje w tej swojej radości, wieczności, pokoju, stabilności, no tego wszystkiego, czego my jesteśmy pozbawieni przez grzech. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli Bóg ma swoją chwałę, którą kiedyś myśmy też dzielili z Nim. Tego właśnie Jego, no tego stanu, w którym on jest, ten chwalebny stan właśnie takiego szczęścia, pokoju, radości, opanowania wszystkiego, i człowiek kiedyś miał w tym udział, natomiast wiadomo, grzech spowodował to, co spowodował, i dzisiaj nawet jak człowiek się narodzi na nowo, to i tak gdzieś te niestety słabości tego naszego człowieczeństwa upadłego wciąż się próbują odzywać. Tyle, że jak się prawdziwie narodzimy na nowo, jak oddamy się Chrystusowi, to w Nim rzeczywiście mamy to źródło prawdziwego życia. I tak jak tutaj brat mówi, jak się patrzymy na krzyż, patrzymy na Chrystusa, to życie płynie. To właśnie doświadczamy tego zbawienia w takim bardzo szerokim sensie. Zarówno właśnie od tej mocy grzechu, od tej korupcji grzechu, od tego bycia zniewolonym wręcz grzechem, do tego doświadczania tego szczęścia w Bogu. Nie? I to jest tak naprawdę proste. To nie trzeba tutaj nic wielkiego zrobić, żeby tego doświadczyć, bo Chrystus umarł, żebyśmy mogli to mieć. On poszedł na krzyż, cierpiał za nasze grzechy i oferuje nam to życie darmo z łaski, więc my musimy po prostu na Niego spojrzeć z wiarą i przyjść do Niego z tym wszystkim, co jest w naszym życiu, z tym całym bałaganem, z tym całym strachem, z tym wszystkim, z czym sobie nie radzimy. Po prostu przyjść do Niego i powiedzieć: Panie Jezu, ratuj mnie, zbaw mnie, zapanuj w moim życiu. I wiem, że to tak się wydaje, może to już robiłeś, może nawet taką modlitwą się modliłeś, ale ja też wiem, że się wielokrotnie taką modlitwą modliłem i to nic nie działało do momentu, kiedy się szczerze nie pomodliłem, kiedy całym sercem się nie pomodliłem. I kiedy to się dzieje, że całym sercem pokładamy ufność w Nim, że ja wiem, że ja z siebie nie mogę zmienić, ja wiem, że ja siebie nie mogę zreformować, ja mogę się starać i coś tam swoją ludzką siłą poprawić na chwilę, ale no, jak już człowiek żyjesz te lat, co żyjesz, to wiesz, że to właśnie nie jest prawdziwa przemiana, tylko to jest jakaś tam chwilowa reforma, lepsza, gorsza, zależy jaki to ma charakter, ale generalnie potrzebujemy mocy Boga, potrzebujemy tego życia, które jest tylko w Chrystusie. I tutaj no, jest to z jednej strony proste, a z drugiej wydaje się, że tak wielu ludzi słysząc to no, nie przyjmuje tej prostej oferty Jezusa, który mówi: przyjdźcie do mnie, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę go precz, ja jestem chlebem życia, jeśli ktoś wierzy we mnie, nie będzie łaknął, będzie, jestem wodą życia, jeśli ktoś mówi: przyjdzie do mnie, wierzy we mnie, nie będzie spragniony, tylko będzie nasycony, więc to wszystko jest w Chrystusie, to wszystko jest darowane w Nim, żeby tylko uchwycić się tego wiarą. Nie? To jest jeden jakby drogowskaz tak. I coś, czego możemy się uchwycić, ale też jest tutaj nasze zadanie, co by nie mówić, odwrócenie się od grzechu, tak, ta pokuta, o której rozmawialiśmy. Drugi krok. Tak, kto grzeszy, niech przestanie grzeszyć. Tak? Tak. Jeżeli i jakoś Boże światło do nas dociera i to Boże dzieło w nas się dokonuje, to rodzi się w nas zrozumienie, że Bóg jest święty, czysty, nie chcemy Go zasmucać i wiemy, że grzech nas oddziela od Boga i grzech przestaje nam smakować i pewne rzeczy dzieją się jakby w taki sposób, cudowny sposób od Boga, że ten grzech po prostu już nam nie smakuje, tak? To, co kiedyś nam smakowało, teraz nam nie smakuje, ale są też pewne wezwania do porzucenia rzeczy, które chcemy. Ja na przykład, jak się nawracałem, to miałem taką w sumie prostą sprawę. Chciałem oddać się Bogu, ale miałem jedną rzecz, której Bogu nie chciałem oddać. I umiałem to nazwać i nie chciałem tego oddać. To było chęć grania w zespole rockowym. Bo gram na perkusji. Słabo, bo słabo, ale to nie jest ważne. I to było moim marzeniem. A wiedziałem, że granie w zespole rockowym nie da się pogodzić z pójściem za Bogiem. To takie było moje myślenie. Dużo się nie zmieniło w tej sprawie. I przyszedł moment, kiedy zrezygnowałem z tego mojego wielkiego pragnienia i byłem gotowy oddać się Bogu. To taka moje małe świadectwo. Jak masz na imię? Adel. Zadam Ci pytanie. Czy uznajesz siebie za grzesznika? Oczywiście. Na pewno. To już ja te rzeczy właśnie zastanawiam, że w tym drugim odpowiedzeniu na to pytanie to tak jak grzeszę czy grzeszyłem, patrząc wstecz, mam taką zdolność wypierania swojego ja, swojego ego oczywiście. Idąc po prostu czasami jak czołg, gdzie oczywiście gdzieś tam ta świadomość też się wskakuje, tak? Zatrzymuje. Więc na pewno jakieś tam stany i oczywiście konfrontacje z człowiekiem, czy gdzieś grzeszyłem, to po prostu człowiek po prostu tak jakby już tak to wyparł z siebie, te sumienie jakby też przygłuszył wręcz, że nie. Wiesz, ja wierzę, że człowiek, który potrzebuje pokoju, radości, wyzwolenia się z tego, co Ty powiedziałeś, to jedno, co możemy zrobić. Przyjdź do Chrystusa tak, jaki jesteś. Powiedz: Panie, nie daję rady. Panie, bez Ciebie nic nie mogę czynić. To moja mądrość, to moje ja. Chcę oddać Tobie, Panie. Wierzę, Panie, że Ty pokierujesz moje życie. Nie będę tak, jaki jestem. Nie chcę być, Panie. Nie chcę być zarozumiały. Chcę Ciebie. Chcę, abyś moje życie zmienił, Panie. Wszystko inne jest śmieciami, Paweł powiedział. Wiesz, uznać siebie za grzesznika to znaczy, że naprawdę potrzebujesz Chrystusa. Ja potrzebowałem bardzo pojęci. Gdyby nie Chrystus, ja bym nie był tutaj. Byłem świadkiem. Ale najpiękniejsze, co może być, to jest pokuta przed Bogiem. Dla mnie pokuta to jest łaska. Wiesz, co wtedy robię? Pokazuję diabłu, że ty nic nie masz. Objawiam go. Grzech to jest od diabła. Łaska to jest od Boga. Objawiam diabła. Jeśli grzeszę, wynoszę się, to Biblia nie mówi. Biblia mówi, Jezus powiedział, że bądźcie takiego pokornego, cichego serca. Starajmy się po prostu oddawać to Bogu. Objawiaj diabła. Wiesz, znam takiego człowieka. Ja mówię, wiesz, dalej nie pójdziesz. Pięknie gra na gitarze. No, po zespołach śpiewa wszystko. Chodzi do kościoła. Nie będzie służył diabłu i Bogu. Albo jedno, albo drugie. Ja też gram na gitarze. I lubię grać na gitarze. Kiedyś w zespole byłem, ale teraz, kiedy gram dla Pana, to moje serce się raduje, że mogę służyć Bogu. To, co mam, to daję Jemu. Nic nie może Cię oddzielić od Chrystusa. Ale jedno możesz zrobić. Przyjść do Niego. Nawet teraz, kiedy jest społeczność z braćmi i pomodlić się i powiedzieć, Panie, diabły, nie chcę Ciebie. Chcę mieć wolność w Jezusie Chrystusie. Zachęcam Cię. To są Boże dzieci, którzy doznali mocą Boży z góry. Człowiek z góry, który się nawraca, to wiesz, to jest coś pięknego. Coś innego jest. Mówienie tak oto jest, nie jest. Ale kiedy to mówisz wtedy, kiedy Duch mówi przez Ciebie, tak jak Paweł czy Piotr. Piotr był takim człowiekiem, który, proszę Ciebie, dużo mówił. Zawsze wyprzedzał. Ale kiedy przyszedł dzień Dzieje Apostołów, już nie był taki. Byś nie mógł powiedzieć do Jezusa, Panie, to nie stanie się. Jego słowo było rozważone. I to powinno być w każdym jednym człowieku, który kocha Boga. Grzech, to co powiedział pastor, grzech. Diabeł nie pozwala, bo wiesz, jaki ty będziesz wojownikiem dla Boga. Tak, generalnie chodzi, żeby się w końcu też opowiedzieć za pewną stroną, tak? Amen, amen. No bo to generalnie jestem uwikłany w pewne jakieś rzeczy, które na dzień dzisiejszy ciężko było tak z dnia na dzień zamknąć, tak? Które też jakby noszą za sobą, czy za sobą znamiona oszustwa, czy kętactwa, tak? I ja po prostu na przykład tutaj nie jestem, będę mówił, że to ze sobą, teraz nawet używam te więzy, nie? I am. Tylko po prostu generalnie chodzi o to, żeby tak jak wszyscy mamy, żeby ta przemiana, żeby człowiek był taki wielołomny i bojaźliwy i żeby po prostu nie uparł tak. Znaczy Jezus daje taką moc. Wiadomo, że jeżeli tutaj chciałbyś teraz wyjść i naprawić właśnie swoje życie, zrywając z tym czy z tamtym, to raczej się zawiedziesz i długo nie wytrzymasz. Natomiast jeżeli nastąpi ta przemiana serca, wiesz, jeżeli Chrystus zapanuje w naszym życiu, to naprawdę jest wszystko możliwe. I to, co po ludzku jest niemożliwe, z Bogiem jest możliwe. Więc tutaj to jest pierwsza nasza potrzeba, żebyśmy oddali się Chrystusowi, żeby Chrystus zapanował w nas. I tak jak Adam mówi, kolejną rzeczą jest, czy jakby często nawet, to różna kolejność jest, tutaj u różnych ludzi to różnie bywa, więc to nie ma zasady, ale na pewno nie da się oddać w panowanie Chrystusowi i żyć w grzechu. To po prostu się nie godzi, to jakby nie ma szansy. Więc tutaj oddanie się Chrystusowi jest powiązane z Jego właśnie mocą wyzwolenia nas spod jarzma grzechu, z którego my się sami nie wyzwolimy, choćbyśmy chcieli. A po drugie, On w nas daje nam swojego ducha, który nas prowadzi w tym, co jest właśnie Bogu miłe. I tutaj wszelka nieprawość musi ustąpić z naszego życia. W różny sposób to się odbywa. Czasami natychmiastowo jest Boże albo wyzwolenie, albo jakiś szlaban, albo my po prostu już nie chcemy. W ogóle mówimy, dobra, jestem gotów iść żyć w skromnie, nie będę teraz już żył tak jak do tej pory w bogactwie, ale tak przestaje mieć wartość, nie? To przestaje, wiesz, trzymać ciebie, coś jest ważniejsze, tak? Albo... Ta siła napędowa, która jakby jest wyznacznikiem, patrzę przez ten pryzmat jakby szczęścia, tak? Mamy tego człowieka, który przychodzi do Pana Jezusa, bogaty młodzieniec, któremu Pan Jezus mówi, no jak chcesz iść za mną, to musisz się wszystkiego wyzbyć. Nie da się inaczej, nie? I tutaj widzimy, że Pan Jezus nie stawia wszystkim ludziom tego wyzwania, ale jemu stawia, bo w jego życiu ewidentnie to było przeszkodą. I to było grzechem właśnie, być może tym jednym, który go zniewalał i który sprawiał, że miał to pragnienie Królestwa Bożego, bo miał, bo przyszedł i zapytał, w takiej pokorze nawet zapytał, a jednocześnie to go trzymało na tyle i Jezus mówi, jeżeli chcesz, no to rozpraw się z tym swoim majątkiem i wtedy przyjdź i naśladuj mnie. Nie? Czyli są takie sytuacje, gdzie no my wiemy, tak jak Adam wiedział o tym swoim graniu w zespole rockowym i każdy z nas pewnie gdzieś tam rozpoznaje, że były takie rzeczy w naszym życiu. Wiedzieliśmy, że nie możemy dłużej ich robić. Musieliśmy z nimi radykalnie zerwać, bo gdybyśmy to robili, to byśmy zaparli się Chrystusa, zaparlibyśmy się Jego panowania w naszym życiu. Albo On jest Panem, albo nie. I tutaj trzeba uwierzyć w to, że Jego panowanie jest lepsze niż nasze. Tak długo jak myślimy, że moje panowanie jest bezpieczniejsze, jest lepsze, da mi szczęście, no to nie chcemy innego Pana. Bo ja sobie krzywdy nie dam zrobić. Tak. Natomiast jak dojdziemy do takiego punktu, w którym myślę, że każdy z nas, kto się nawrócił, doszedł, że moje panowanie prowadzi mnie do zguby. Takie miejsce, w którym ja wiedziałem, że jeśli ja będę dalej panował w swoim życiu, to ja marnie skończę. I to jest to oświecenie. Że jak tego nie widzimy, jak nam się wydaje, że my se poradzimy, że my jakoś panujemy nad tym naszym życiem, no to wtedy nie chcemy oddać tej kontroli. Ale jak widzimy, że my siebie prowadzimy do piekła, że my siebie prowadzimy coraz większe bagno, no to wtedy mówimy, ja oddaję Ci, Panie, moje życie, Ty mną kieruj. To jest ten przełomowy moment, kiedy to Bóg nam pokaże, bo to myślę, że człowiek tego sam nie widzi do końca. Można widzieć jakieś przebłyski. Ja pamiętam, w swoim życiu miałem takie przebłyski, kiedy czasami docierało do mnie, że jestem pusty, że jestem zły, że jestem zakłamany, ale bardzo szybko sobie z tym jakoś radziłem. Jakoś tak to odpychałem gdzieś od siebie, nie? Że, ale nie jestem taki zły jak tamten, nie jestem aż taką kanalią jak ten, nie? Jestem kanalią, ale ten to jest dopiero kanalia, nie? Porównanie z nim, to ja jestem całkiem w porządku. Więc człowiek sobie na różny sposób pomaga, tak jak idziesz do psychologa i psycholog ci mówi, jak se masz poradzić ze swoim poczuciem winy. Więc ja sobie też tak radziłem do pewnego momentu, kiedy jednak otworzyły mi się oczy i wiedziałem, że jak mnie Chrystus nie uratuje, to trafię do piekła. To skończę marnie. To jestem faktycznie człowiekiem złym, który niszczy siebie, niszczy innych i ostatecznie skończę tam, gdzie zasługuję. Skończę w miejscu kary. I to ta świadomość sprawiła, że przyszedłem i powiedziałem szczerze właśnie, po raz pierwszy w życiu szczerze, Panie Jezu, panuj w moim życiu, oddaję Ci moje życie, rób co chcesz. To jest konieczne. Przypowieść, wszyscy pewnie ją znają, że Królestwo Boże jest jak perła. I to jest takie bardzo obrazowe, ale to też może być pomocne dla nas, że jeżeli zrozumiemy i zrozumiemy, że Królestwo Boże, życie wieczne, służenie Bogu jest wartością, która przewyższa wielokrotnie tutaj nasze sprawy ziemskie, nasze plany, i zdecydujemy się oddać to wszystko, żeby zyskać tą perłę, to będzie się realizowało to, co jest powiedziane, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeżeli jesteśmy gotowi to porzucić, to co mamy, to czego się trzymamy, to co jest dla nas teraz takie ważne dla Boga, to On nam, że tak powiem, to wynagrodzi. No i właśnie na tym etapie tego szukania już się dzieją takie rzeczy, o których wcześniej byśmy myśleli, że trudno nam się ich wyzbyć, wyrzec, to te rzeczy już się same prostują. No i to jakby jeszcze nie jest to nawrócenie pełne, tak? To nie jest to oddanie życia Bogu w 100%, ale już się jakby ta łaska Boża rozlarowuje. Już pragnienia się zmieniają i cele się zmieniają. Pan Bóg też czasami po prostu daje takie nam pojedyncze rozwiązania na nasze kłopoty i czasami te rozwiązania z ludzkiego punktu widzenia po prostu są jakby są złe. Kiedyś tak, jak ja miałem, że kiedyś tak nie postępowałem, kiedyś trzeba było ukryć coś jakoś się wyginąć, to było proste, a jeżeli zastosowałem to rozwiązanie, które Pan dał, które było irracjonalne nawet, to później spotykałem się z taką wolnością swojego sumienia, swojego życia i coraz większą wolność, że nawet te odpowiedzi takie, co z ludzkiego punktu w ogóle nie zdawałem, no po prostu trzeba to iść to, co Bóg podpowiada i trzymać się Jego i to da po prostu taką wolność. Nie? Dokładnie, ja otrzymuję obecnie często oczywiście ten stan, który przeżyłem, to też tam jakby z tym drugostazem rzutują, chcą mi dać się za jakiś czas pewną odpowiedź, tak? No to jak ja przez tą burzę wszedłem, tak? Tylko wiadomo, że to jest jakby taki stan, który no nie jest wygodny, nie jest komfortowy, bo każdy chętnie przybył z strefy komfortu, po prostu stanu i to tak jak to zdało. Więc tak, ja oczywiście nie jestem na tyle naiwny, że przychodzę i wychodzę jedno spotkanie, drugie spotkanie oczywiście, to jest długa droga i praca. No, ale też po prostu też jestem na takim etapie życia, gdzie po prostu też nie chcę znaleźć się w to, że jakoś tam wygraskam się z jakiegoś dołka i co ruszy się po etapie jakoś pozbierać, tak, co się dopiero. Wiem, że może przyjść taki moment, że naprawdę. Dla wielu z nas to było jedno spotkanie. Był jakiś okres przygotowania Bożego w życiu wielu z nas, że gdzieś tam zaczęliśmy w ogóle myśleć o tych Bożych rzeczach, pragnąć tych Bożych rzeczy. Jakaś świadomość zaczęła przychodzić, że coś z nami jest nie tak. Ale ten moment zwrotny był tak jak narodzenie się dziecka. Zresztą tak to Biblia definiuje, że człowiek jest w stanie śmierci, jest w stanie grzechu, jest w stanie niewoli u szatana i przychodzi pod krzyż z taką szczerą modlitwą: Panie, ratuj mnie, Boże, wyzwól mnie, oddaję Ci moje życie. I on w cudowny sposób przemienia nasze serca w jednej chwili. Oczywiście jakieś tam dalsze sytuacje, problemy weryfikują to i podejmujemy albo nie podejmujemy właściwych działań i wtedy się uczymy na naszych błędach, upadkach i tak dalej, a czasami na triumfach i zwycięstwach. Natomiast ten moment zwrotny jest tym momentem, jakby w jednej chwili to się dzieje. Ja wiem, że jak w moim życiu, jak ja trafiłem na takie właśnie spotkanie, gdzie usłyszałem no, słowo o takim właśnie człowieku jak ja. Zobaczyłem siebie w tym kazaniu i Bóg otworzył mi oczy i zacząłem do Niego wołać z całego serca, to ja z tego spotkania wyszedłem już innym człowiekiem. Ja wiem, że wyszedłem innym człowiekiem. Już nie byłem tym samym człowiekiem. Moje serce się zmieniło. Ja doświadczyłem tego zdjęcia ze mnie tego ciężaru grzechu, który tam też wyznałem Bogu, wyznałem te moje grzechy i to rzeczywiście jak jakaś tona węgla ze mnie spadła, która na mnie ciążyła. To właśnie to obciążone sumienie, to poczucie winy, to poczucie oddzielenia od Boga, to wszystko zostało zmiecione w tamtym jednym momencie i nastąpiło to poznanie Boga w taki, wiadomo, nie umysłowy sposób, ale w taki, że Bóg mnie rzeczywiście kocha. Ta świadomość Jego akceptacji, ta świadomość przebaczenia, ten pokój, który wypełnił moje serce, radość, jakiej nigdy w życiu wcześniej nie znałem. To było autentyczne i to mówię, w jednej chwili się stało. Tak jak wszedłem do tego namiotu zgubionym człowiekiem, tak wyszedłem z tamtego namiotu zbawionym człowiekiem, uradowanym, przemienionym i jak mówię, jeszcze nadal pełnym błędów i braków, z którymi do dzisiaj, z niektórymi się zmagam, ale inny człowiek, nowy człowiek, przemieniony człowiek, już serce zwrócone do Boga. Ja chcę tego Boga poznawać, dla Niego żyć, Jemu służyć. I to jest cud, którego On dokonał. Ja tego nie zrobiłem, żaden człowiek tego dla mnie nie zrobił, żaden Kościół tego nie zrobił. Jezus zmienił moje serce, zmienił moje życie, kiedy ja do Niego się zwróciłem. I to każdy z nas, który to przeżył, może zaświadczyć, że to Jezus uczynił, gdy my do Niego szczerze zawołaliśmy, gdy żeśmy się przed Nim uniżyli, wyznając nasz grzech, pragnąc wyzwolenia z tego grzechu, pragnąc Jego życia w nas. To nie jest trudne, to jakby jest no, znaczy i trudne, i nietrudne. Dla Boga właśnie jest to proste, a dla nas jest to kwestia, no, czy my przyjmujemy tę ofertę. Jezus wyciąga rękę, mówi, ja chcę Cię uratować. Czy my chwycimy Jego rękę? To wszystko, co musimy zrobić, uchwycić Jego rękę, którą On nas jest w stanie wyrwać z grzechu, z ciemności, królestwa szatana i nas postawić w swoim królestwie. Ja jeszcze dodam, że ten zwrot akcji, o którym mówi Paweł, że on się może wydarzyć nie tyle jakimiś tam kilkoma etapami, ale nawet w ciągu 24 godzin, to jest kwestią też podjęcia Twojej decyzji, jak szybko ją podejmiesz, tak szybko ten zwrot akcji w Twoim życiu nastąpi. I on się też może odwrócić w ciągu 24 godzin, więc fajnie, że zauważasz ten stan, w którym Ty obecnie dzisiaj tkwisz i wychodząc stąd opuścisz nasze spotkanie i za tymi drzwiami musisz podjąć decyzję. Jak szybko podejmiesz decyzję, tak szybko dopuścisz interwencję Boga i On może to zrobić w ciągu 24 godzin, bo takie są świadectwa ludzi, którzy doświadczyli tej interwencji. Ale im będziesz dłużej zwlekał z tą decyzją, tym bardziej będzie ta interwencja dłużej w Twoim życiu trwała, nie? Ale ważne, że widzę, że pragniesz dopuszczenia. Tak, rozumiem, definitywnie tak. Wiadomo, człowiek jest bardzo zdatny, tak jak wspomniałem. Zakorzenione są problemy, wiadomo, że no, na podstawie różnych czynników, też w dzieciństwie wcisnął swoje piętno. Więc tutaj właśnie o to chodzi, żeby... Na te wszystkie okoliczności, tak, jako dorosła osoba jest po prostu 30-letnia i tak po prostu mam tyle krypsy i oczywiście też okiełznania pewnych spraw, które się dzieją wokół mnie, na tym podobne, więc generalnie refleksja jest, już nawet zaczęła się, już się włączyło, tak jak mówisz, i będzie. Teraz oczywiście jest... Wszystko zależy od postawy i planu. Bo na pewno to nie chodzi o to, żebyś teraz ty uporządkował swoje życie i żebyś ty naprawił te wszystkie rzeczy i żebyś teraz ty wykoncypował, jak ja mam się rozprawić z tym wszystkim, bo nie dasz rady. Nie dasz rady. Dokładnie. Więc tutaj trzeba przyjść z tym, co jest, z całym tym problemem, z całą tą pogmatwaną sytuacją, z tą, powiedz, Panie, no Ty mi pokaż, Ty mnie poprowadź. I to jest to. Natomiast też musisz być świadomy tego, że toczy się walka o Twoją duszę. Tak jak tutaj brat mówił, są te dwa głosy, nie? Jest ten głos Boga, który Ci mówi, przyjdź do mnie, zaufaj mi. I jest głos złego, który Ci mówi, nie, on Ci nie pomoże, daj sobie spokój w ogóle tutaj człowieku. I te wszystkie argumenty, żeby odkładać się na potem, żeby, wiesz, się nie spieszyć. A Biblia mówi, że dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszysz, to nie zatwardzaj swojego serca, nie odkładaj tego na późno. Więc tutaj ja bym Cię wzywał, zachęcał, żebyś nie odkładał tego, żebyś czym prędzej, kiedy ta łaska Boża działa dzisiaj w Twoim sercu, kiedy widzisz te rzeczy, żebyś też nie odkładał tego na kiedyś tam, bo kiedyś tam może nigdy nie nadejść. My tego nie wiemy, nikt z nas nie wie, co będzie jutro, i niestety nasze serca są przewrotne. Biblia mówi, że ludzkie serce jest bardziej przewrotne od jakiejkolwiek innej rzeczy. Więc kiedy nas Bóg dotyka, kiedy Bóg do nas pociąga ku sobie, to jest czas, by odpowiedzieć, to jest czas, by pójść za Nim, bo jeśli tego nie zrobimy, to niestety nasze serca mają tendencję do zatwardzania się. i racjonalizacji. Zaczynamy racjonalizować, nie? No, tak, obecnie postrzegam sobie serca, że się bardzo zamknęło. Hmm. Oczywiście są jakieś takie skrawki, empatii, dobroci, gdzie nawet dziewczyna może, że mam dobre serce, tak? Hmm. Ja, szczerze powiedziawszy, patrząc sobie w lustro, nie uważam, one były. Hmm. Jestem może sam bardzo samolotyczny i mam prawo siebie wiele wymagać, ale to, co daję, to są zgliszcze, to są skrawki, to są znikome, to jest marginalne. Hmm. Bo właśnie bardzo się, tak jak mówisz, gdzieś tam się zaciąło. Hmm. A co tak cię trzyma? Co mnie tak trzyma? No właśnie to żądza posiadania. Wiem jedno. Żądza kontroli, żądza posiadania, gdzie obecnie to jakby też zapadnęło, tak? Znaczy to nie jest, to nie można sobie tego tak zilustrować, że to jest kimono, że są jakieś kokosy czy coś tam, ale generalnie to też jest jakby tak, że obawa też oczywiście przed utratą tego, to jest bardzo po prostu obłędne, nie? No i zarazem po prostu samolubstwo, nie? Egoizm, samolubstwo, tak? Jakby skupienie się na tym co się ma, tak? Gdzieś tam, a tak naprawdę, zwłaszcza patrząc też na relację, której tkwię, i chcę jakby też być, ale też toczę z sobą walkę, bo jest też dziecko tej partnerki, do końca mam oczywiście też mój problem, oczywiście rozmawiałem o tym, tak? I to jest właśnie to, że jestem wszędzie jakby gdzieś tam poblokowany, nie jestem gdzieś tam w pełni, nie jestem jakby gdzieś tak chcę, mam taki wspomniany zapach, nie? Gdzieś tam chcę, wstaję i znowu siadę, tak? Chwila, moment jest dobrze i znowu jest jakiś nowy regres, nie? I to właśnie wszędzie jestem taki pokarmy, nie? I no, brak takiego jakby ciosu, tak? Również takiej decyzji, które właśnie do czego nawiązujemy wszyscy, nie? Żeby po prostu się otworzyć i... Ja wierzę, że wiesz, to co masz. Proszę? To co masz. Jeśli coś masz, coś takiego, że cię wiąże w tym wszystkim, nie? Nie może dorównać tego, co Jezus Chrystus uczynił. Druga sprawa. Może stracić, a Bóg może cię w inny sposób błogosławić. Ale to będzie Boże, a nie diabelskie. Dlatego, co powiedziałem, albo Bogu, albo szatanowi służymy. Sam Jezus powiedział. Nawet tak wiesz, nawet gdybyś masz jeszcze stan tego, że jeszcze masz czas, wiesz, my nie znamy godziny, ani dnia. Możesz wyjść. Co powiesz Jezusowi wtedy? Zastanów się, co powiesz? Panie, ja miałem takie rzeczy, że nie mogę to wszystko. Ale On ci dał to, co jest najpiękniejsze, najcenniejsze, życie. Ja, spytaj się mojej żony, ja miałem tak, że w jedną noc zarobiłem 100 tysięcy. W jedną noc. Ja mogłem być bogaty. Żaden problem. Ale diabeł mi to wszystko ukradł. Miałem problemy. I wróciłem się do Boga. Panie, co z tego, że mógłbym mieć majątek, w każdej chwili możesz stracić. A życie wieczne jest wieczne. To, co teraz masz, to jest... Może dla diabła to jest dużo. Ale to, co Jezus ci oferuje, to jest... To, co powiedziałeś. Życie wieczne. Najpiękniejsze, co może być. Ja, wiesz, ja nie mam tyle słów, nie mam takiej pieśni, żeby oddać Mu chwałę za to, co On uczynił dla mnie. Ja, jeden cygan, tyle milionów ludzi, miliardy, wybrał mnie. Dlaczego? Nie wiem. Ale wiem jedno. Potrzebowałem Boga. My, ludzie, którzy jesteśmy na tym świecie, tak się mówi, poganie, oni potrzebują tylko jednego. Pokuty. Powiedzieć, jestem grzesznym człowiekiem. Być tym, jak ten celnik powiedział, Panie, jestem grzesznym człowiekiem. ten może się wywyższyć, ale Bóg spojrzał na ciebie. Zachęcam cię, ja nie chcę ciebie tutaj, wiesz, że musisz to zrobić. Nie. Ja tylko zachęcam cię. Wybierz Bóg albo szatan. Jakby człowiek cały świat pozyskał, a na duszy stratek a miłości by nie miał. To chcesz powiedzieć? Nie. Choćby cały świat pozyskał, na duszy by poniósł szkodę. Cóż mu to da? Amen. Chciałbym jeszcze zrozumiałą jest rzeczą, że w ciągu doby nie zadzwonisz wszędzie i to jest jakby dla mnie zrozumiałe, że nie załatwisz wszystkich, nie rozerwiesz wszystkich spraw w ciągu doby i nie zadzwonisz, ale jeżeli chcesz dzisiaj oddać swoje życie Chrystusowi, to dzisiaj możesz podjąć tą decyzję i możemy się o Ciebie pomodlić, żeby ten proces się już dzisiaj rozpoczął, żebyś przyjął Chrystusa do swojego serca, a później jak już pójdziesz do domu i w domu będziesz kontynuował tą modlitwę do Jezusa Chrystusa i przyniesiesz pod Jego krzyż wszystkie swoje te więzy, które jak już wspomniałem w ciągu 24 godzin nie wykonasz i sam przyznałeś, nie jesteś w stanie i z niektórymi sprawami na dzień dzisiejszy tak szybko zakończyć, to jakbyś codziennie przychodził pod krzyż Chrystusa, On pomoże Ci, że będziesz te więzy zrywał. Będziesz, Jezus je będzie zrywał, wykonując Twoimi rękoma te telefony, te decyzje, które będą zapadały. Także masz takie pragnienie, to możemy się pomodlić od Ciebie. O to, żebyś po prostu przyjął Chrystusa całym swoim sercem. Nie chcielibyśmy na Tobie żadnego jakiejś presji wywierać, bo to musi być gotowe serce, przez Boga przygotowane, ale zachęcamy Cię, jeżeli byś pragnął takiej modlitwy, jak tutaj Krzysztof mówi, to jesteśmy chętni i radośni, by wołać do Boga o Ciebie, nie? Żebyś podjął tą decyzję, bo tak jak mówię, odkładanie jej na później raczej nie jest bezpieczne. Więc zachęcamy, ale na pewno nie mówimy, słuchaj, musisz to zrobić, bo wiemy, że czasami, wiesz, człowieka się, że tak powiem, można w coś wmanewrować, a potem on sobie myśli, co ja w ogóle zrobiłem, co ja w ogóle powiedziałem, co tam by się działo, nie? Co za jakiś bezsens. Ja powiem, że jakbyś chciał zbudować jeszcze swoje myśli w tym kierunku, na tej społeczności, która tutaj jest i byś chciał mieć kogoś zaufanego, żeby mu gdzieś w cztery oczy przekazywać jakieś swoje prywatne takie życie, które byś chciał sprostować, to możesz zawsze sobie takiego brata znaleźć lub siostrę, z którą będziesz kontakt. Lepiej brata. A najlepiej to wybierz sobie Chrystusa. On Cię nie zdradzi. Starsi zboru Adam i Paweł, to jakbyś chciał, to polecam. No, ale przede wszystkim trzeba przyjść do Chrystusa. Wiadomo, to jest podstawa. Nie? Bracia mogą być pomocni, ale Chrystus najbardziej. Ale to musi po prostu z serca. Tak, dokładnie. Bo ja na przykład nie umiałam przyjść do Chrystusa. Ja sobie mówiłam, że przyjdę do Chrystusa. Dobrze, Ojcze, przyszłam do Ciebie, chcę. Ale nie umiałam tego zrobić i ja to zrobiłam. Byłam sama w pokoju, pamiętam, i tak sobie myślałam, jak ja mam przyjść do Ciebie, jak ja mam to zrobić, żeby czuć Twoją bliskość, Twoją obecność. I ja po prostu, ja chodziłam na terapię i mi terapeutka powiedziała, jak to zrobić, bo z nią o tym też rozmawiałam. I ona mi powiedziała, że ja mam po prostu zakochać się w Boga. I przyszłam do domu i sobie myślę, no jak zakochać się w Bogu? Gdzie on tak daleko jest? Jak ja mam to zrobić? I ja to zrobiłam rzeczywiście. Tak jak się zakochałam w człowieku, przeniosłam to uczucie na Boga i wszystko runęło. Naprawdę. Wtedy dopiero ja poczułam, że Bóg jest blisko mnie. Co kraj to obyczaj, co osoba to przypadek. Z katoliczką to było takie inne myślenie, nie? Bóg jest, ja przychodziłam do kościoła, ale on jest gdzieś daleko, taki, no... Obcy. Jak? Daleki, obcy. O, obcy, tak, tak. Mhm. I dopiero wtedy, jak w domu właśnie się zakochałam w Bogu, zaczęłam chodzić do kościoła właśnie na zbór i kochałam go coraz bardziej i kocham i wszystko się zmienia, Duch Święty pracuje i zauważam rzeczy naprawdę takie inne, których nie było w moim życiu. Tak? Na przykład palenie papierosów, paliłam papierosy, bardzo to lubiłam i nadal bym powiedziała, że lubiłabym to, ale jak się nawróciłam, to rzuciłam to palenie. Chciałam rzucić dla Boga, no nie za bardzo umiałam i czasami sobie zapaliłam papierosa jeszcze jednego, potem drugiego, ale sumienie tak mną, no gryzło mnie sumienie tak, tak mocno, że po prostu wiedziałam, że muszę i chciałam, po prostu chciałam nie palić, nie? I tak się działo i dzieje powoli do przodu. No ja bym chciał, bo moja żona tak nie za bardzo, jak ona to... Ale nie, to, ja tylko tak chciałam dołożyć do tego, że kiedy powierzyłaś swoje życie Bogu, to Bóg prostował twoje ścieżki, tak, prostuje. Tak. I to jest takie, też taka obietnica, że kiedy my powierzamy się Bogu i On staje się tą naszą nadzieją i tą jedyną drogą wyjścia, to On wkracza i tak samo wkroczy w twoje życie, On będzie prostował twoje ścieżki. Nie będziesz wiedział nawet jakim to cudem, ale Bóg będzie prostował twoje ścieżki. To jest taka obietnica. I tak doświadczyłam tego, doświadczyliśmy i na pewno każdy z nas doświadczył, że Bóg prostuje nasze ścieżki. On daje nam mądrość, światło i wtedy wyprowadza nas z tej ciemności. Pan Jezus mówi o sobie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. I On jest właśnie tą drogą, która nas wiedzie do domu Ojca. On jest tym, który sam, mieszkając w nas, staje się drogą naszego życia. Że to właśnie te różne rzeczy, z którymi my sobie w ogóle nie wiemy, jak poradzić, w ogóle nie mamy pojęcia, jak, to Bóg ma naprawdę miliony sposobów, żeby to zrobić dobrze. I tutaj pytanie tylko, czy my Mu zaufamy, czy my rzeczywiście oddamy te ręce, te rzeczy w Jego ręce. Czasami są to bolesne drogi, to nie zawsze jest przyjemne, to nie zawsze jest takie, no, że wszystko od razu rozpoznajemy jako błogosławieństwo. Czasami są to takie właśnie, tak głęboko w nas pewne rzeczy siedzą, że ten proces uwalniania nas jest bolesny, ale nikt tego nie żałuje, tego bólu. Wręcz przeciwnie, jesteśmy Bogu wdzięczni za te łzy, które przyszło nam wylać w jakichś tam kwestiach, bo one doprowadziły do zmiany naszych serc, one doprowadziły do zmiany myślenia, one nas ustawiły w miejscu, w którym my dzisiaj jesteśmy wdzięczni, że już nie jesteśmy tam, gdzie kiedyś byliśmy, chociaż to bolało, chociaż to było, no, przykre, kiedy to się działo, ale takiego czegoś nikt nie żałuje. To naprawdę są później takie właśnie, może nawet najlepsze momenty naszego życia, kiedy nastąpiło to uzdrowienie Boże, nastąpiła ta przemiana naszych serc, nastąpiło uwolnienie od czegoś. Więc czasami to tak się dzieje w cudowny sposób, zupełnie bez naszego jakiegokolwiek doświadczenia, w tym sensie, że coś było i czegoś nie ma. Bóg to po prostu zabiera. A są inne rzeczy, które wymagają jakiegoś procesu. Czasami bolesnego. Nie zawsze, ale czasami. Żeby nie spojrzeć na tych lawach, człowiek też ma jakby tę swoją wiedzę, tak, że posługują się wersetami, tak, rzucając je. To są też rozmowy, które na wiarę, ja po prostu chcę od tego też stronić. Mówiąc tak samo siebie. Tak. Żeby po prostu przekuć życie, nie poskoszować się, nie wiem, w salwach, tak, po prostu, nie wiem, inspirować może elokwencją drugich, tak. Jasne. Dlatego właśnie chodzi o to, żeby to przekuć życie i tak jak mówisz, po prostu bez wywierania presji, tak. To jest też dla mnie kluczowe, bo ja też nie przyszedłem, żeby stać się, nie wiem, w świetle reflektorów, tak, ale zajęło mi większą, może... Nie, no jeszcze zaraz tu się zajmiemy. No, ale Nie, no cieszymy się, że się otworzyłeś, wiesz, otworzyłeś się, powiedziałeś o sobie. To jest łaska. To wiesz, my też nie mamy tutaj jakiejś takiej tradycji, że musimy to czy tamto zrobić, teraz dzwoneczek i jakieś tam... Po prostu nie mamy tego, nie? No wiesz, sobie siedzimy, rozmawiamy, chcemy coś tam przeczytać ze słowa, pomodlić się. Poruszyła nas twoja historia. Tak, ale jakby też rozumiemy, w którym miejscu jesteś, wiesz, i jakby teraz, że tak powiem, wzruszyć ramionami i powiedzieć radź se sam, to nie bardzo, nie? To tak nie wypada nawet, no, już nie mówiąc o tym, że jesteśmy wzywani do czegoś innego przez Boga, więc w tym sensie chętnie poświęciliśmy ten czas na tutaj wysłuchanie tego i tak jak potrafimy doradzenia Ci według tego, co rozumiemy, jest prawdą Bożą, więc może jeszcze krótko faktycznie pomódlmy się o Ciebie, a co dalej, to już zostawiamy to w rękach Bożych, nie? I jesteśmy oczywiście otwarci, żeby pomóc Ci dalej, jakbyś chciał. Natomiast rozumiemy, że to jest przede wszystkim sprawa między Tobą a Bogiem, nie? Więc wiadomo, że to jest istota. My w środę przygłównie tutaj rozważamy Słowo Boże, obecnie list do Rzymian. Nie, list nie, Mateusza. Mateusza. Rozważamy Biblię i na tym się tak skupujemy przeważnie. Skupiamy. Ale jak ktoś przychodzi pierwszy raz, to też tak, żeby nie było obojętne, żeby też tak nieobojętnie nie przechodzić koło osoby, która szuka Jezusa, nie? Pamiętasz, jak w sobotę miałeś pragnienie, miałeś taką potrzebę odezwać się, nie? Byliśmy sami w tym spa, że tak to nazwę, ale coś cię dusiło, żeby się odezwać, ale z jednej strony Twoje myśli przechodziły, żeby się odezwać do mnie i to się nie udało w sobotę. Następnym razem się spotykaliśmy i znowu Bóg wykorzystał chwilę, że byliśmy sami i chyba ja przełamałem się, odezwałem się do Ciebie pierwszy i Ty już wtedy poleciałeś, nie? Z tym, że chyba to jest to, czego potrzebowałeś, nie? I chodzi o to, żeby nie przechodzić obojętnie od osoby, która obok nas siedzi, czy przychodzi. No tak Paweł powiedział, nie? Nie robimy też tutaj z kogokolwiek jakimś takim głównym centrum uwagi, nie? Ja. To co, pomódlmy się króciutko jeszcze, nie? I wtedy sobie dalej będziemy czytali z Mateusza. Kochany nasz Ojcze, chcemy Ci podziękować za tą naszą rozmowę, za te świadectwa, które słyszeliśmy, za Adela i Twoją pracę w jego sercu i chcemy zawołać o niego, żebyś w swojej łasce, Boże, przyprowadził go pod Twój krzyż, żeby zawołał do Ciebie z wiarą w tej sytuacji, w której się znajduje. Panie, otwierając swe serce przed Tobą, wzywając Twojego imienia, Jezus, prosząc Cię o pomoc, prowadzenie, wyzwolenie z mocy grzechu, decyzję, moc Twojego Ducha, Boże, by wiedział, co ma robić, jak ma robić. Prosimy o Twoje dzieło zbawienia w jego życiu. Przemawiaj do niego, pociągaj go ku Tobie, otwórz jego oczy, Panie, na poznanie Ciebie, Twojej miłości, dzieła krzyża. Prosimy. Prosimy o Niego. Błogosław Go, Panie. Daj Mu prawdziwie poznać siebie i daj przemień Jego życie ku Twojej chwale. Prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. To przeczytajmy. 15 rozdział Ewangelii Mateusza. Tylko podasz mi tą Biblię z góry. O, to. Jest 15 rozdział Ewangelii Mateusza. Adaś ma dużą czcionkę, to może czytać, czy nie bardzo? Próbuję. Jaki 15? 15 rozdział, cały rozdział. Wtedy podeszli do Jezusa uczeni w piśmie i faryzeusze z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego Twoi uczniowie przekraczają tradycje starszych, nie myją bowiem swoich rąk, kiedy jedzą chleb? A on w odpowiedzi rzekł im: dlaczego i Wy przekraczacie przykazanie Boże z powodu swojej tradycji? Albowiem Bóg przykazał, mówiąc: czcij ojca swego i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. Ale Wy mówicie: kto powiedziałby ojcu albo matce, Darem ofiarnym jest to, co ode mnie miałoby was wspomóc. Ten nie potrzebuje czcić swego ojca lub swojej matki. I tak unieważniliście przykazanie Boże z powodu swojej tradycji. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz mówiąc, ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, ale serce ich jest bardzo daleko ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzi. I przywołał do siebie tłum i powiedział im, słuchajcie i zrozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, ale to, co wychodzi z ust, to kala człowieka. Wtedy podeszli jego uczniowie i powiedzieli do niego, wiesz, że faryzeusze, słysząc to słowo, zostali zgorszeni, a on w odpowiedzi rzekł im, każdy krzew, którego nie sadził Ojciec mój niebiański, zostanie wykorzeniony. Zostawcie ich. Oni są ślepymi przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadną w dół. A Piotr w odpowiedzi rzekł do niego, wyjaśnij nam dokładnie to podobieństwo. A Jezus powiedział, wy nadal nie jesteście w stanie zrozumieć, czy jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i zostaje wydalone do ustępu, ale to, co wychodzi z ust, to pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe zamysły, morderstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To jest to, co kala człowieka. Natomiast jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. I Jezus wyszedł stamtąd i odszedł z strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska z tamtego regionu wyszła i głośno wołała do Niego, mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, moja córka ma się źle, jest opętana przez demona, a On nie odpowiedział jej ani słowa. I podeszli Jego uczniowie, prosząc Go i mówiąc, odpraw ją, bo głośno woła za nami. A On w odpowiedzi rzekł, nie zostałem do niej posłany, tylko do owiec, które są zgubione z domu Izraela. Lecz ona podeszła i oddała mu pokłon, mówiąc, Panie, pomóż mi. A on odpowiedział, rzekł, a on w odpowiedzi rzekł, nie jest dobrze brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona natomiast powiedziała tak, Panie, ale i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus w odpowiedzi rzekł jej, o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. I uzdrowiona została jej córka od tej godziny. A Jezus poszedł stamtąd i przyszedł nad Morze Galilejskie i wstąpił na górę i tam usiadł. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ślepych, niemych, kalekich i wielu innych, i kładli ich u stóp Jezusa, a On ich uzdrowił. Także tłum zdumiał się, widząc, że niemi mówią, kalecy są uzdrowieni, chromi chodzą, a ślepi widzą, i oddawali chwałę Bogu Izraela. A Jezus wezwał swoich uczniów i powiedział, żal mi tego tłumu, ponieważ już 3 dni pozostają przy mnie i nie mają co jeść, a nie chcę ich rozpuścić głodnych, aby czasem nie zasłabli w drodze. I powiedzieli do Niego Jego uczniowie, skąd weźmiemy tyle chleba na tej pustyni, aby nasycić taki wielki tłum? A Jezus mówi im, ile macie chlebów? A oni powiedzieli, 7 i trochę rybek. I kazał tłumowi spocząć na ziemi. I wziął te 7 chlebów i ryby, złożył dziękczynienie, połamał i dał swoim uczniom, natomiast uczniowie tłumowi. I zjedli wszyscy i zostali nasyceni i zebrali to, co zbywało z kawałków, 7 pełnych koszy. Tych natomiast, którzy jedli, było 4000 mężczyzn, bez kobiet i dzieci. Gdy rozpuścił tłumy, wszedł do łodzi i przybył w granicę Magdali. Czyli widzimy w tym rozdziale Pana Jezusa przemieszczającego się. Dobrze byłoby wziąć mapę i popatrzeć, jakie to odległości. wydaje się, że tutaj Jezus z Judei idzie aż w okolice Tyru i Sydonu w 21 wierszu, czyli tam na wschodnim, na zachodnim wybrzeżu, to są okolice pogan. Tam mieszkali poganie, to już jest poza granicami Izraela. O, tam Krzychu ma jakąś mapę, nie? No, wydaje mi się, że on wcześniej był też nad Jeziorem Galilejskim, ale to trzeba by w 14 rozdziale zobaczyć, gdzie tutaj Jezus był. Tutaj czytam, że był w odludnym miejscu. Ludzie przychodzili do niego. Gdzie on był wcześniej? Genezaret, czyli nad jeziorem, tak, nad jeziorem Galilejskim był. No, czyli stamtąd idzie do, na zachód, tam nad morze, właściwie okolice morskie, już Tyr i Sydon, są portowe miasta. I później wraca z powrotem, tutaj widzimy, nad Morze Galilejskie. Idzie, Jezus tam idzie najwyraźniej spotkać się z tą kobietą, nie? Bo tutaj wcześniej przychodzą tam z Judei faryzeusze, to żeśmy ostatnio omawiali ten fragment tam o tym, że tam no, to co z serca wychodzi, to jest tak naprawdę niebezpieczeństwo, a to co jemy oczywiście jest jakimś tam, wpływa na nasze fizyczne ciało, natomiast nie szkodzi w żaden sposób duchowi ani w naszej relacji z Bogiem, nic nie zmienia. W innym miejscu Pan Jezus mówi, że nasz pokarm ani nas nie przybliża do Boga, ani nas nie oddala od Boga. Więc najważniejsze jest, żeby pilnować tego, co jest w naszych sercach, na co patrzymy, o czym myślimy, czego pragniemy, jakie są nasze motywy i tak dalej, bo z tego tak naprawdę no, jest jakość naszego życia, nasze słowa, nasze czyny, z tego pochodzą. I tutaj Jezus o tym mówi. Natomiast właśnie w wierszu 21 czytamy, że poszedł w okolice Tyru i Sydonu i właściwie to wszystko, co tam czytamy, że tam się wydarzyło, to spotkanie z tą kobietą, nie? Nic więcej tutaj nie ma, więc no, to jest to, to właśnie bycie prowadzonym przez Ducha Bożego. Tutaj Jezus prowadzony przez Ducha idzie w tamtą akurat nie miejsce, no i przychodzi ta kobieta kananejska właśnie, nie z Izraela, tylko z jakichś tam narodów pogańskich. I woła do niego, zmiłuj się nade mną, moja córka jest ciężko dręczona przez demona. I tutaj warto się na chwilę zatrzymać nad tym, jak, w jaki sposób człowiek może być dręczony przez demony. Co to jest w ogóle, nie? Dzisiaj raczej, jak ktoś ma jakieś tam problemy psychiczne, czy jakieś problemy emocjonalne, czy jakiś strach, czy jakieś irracjonalne obawy, no to raczej traktujemy to jako po prostu pewne dolegliwości psychiczne, które można, czy próbuje się leczyć, czy to właśnie jakąś terapią, czy jakimiś lekami. Natomiast Biblia mówi o takich przypadkach, gdzie ludzie byli dręczeni przez demony. Tutaj nie wiemy dokładnie, na czym polegało to dręczenie, czy było to psychiczne, czy było to jakieś fizyczne, czy ona miała jakieś drgawki, czy co tam się z nią działo. W innych przypadkach biblijnych gdzieś widzimy, że czasami właśnie na przykład to się objawiało w ten sposób, że człowiek tracił nad sobą panowanie. Tam mamy ojca, którego syn jest dręczony przez demona i w ogień wrzucany i tak dalej. No, Adam, coś tutaj. No, chciałem zapytać, bo jak jest tam, jak Jezus mu zrobił epileptyka, no to w sumie no, chorego na padaczkę. Tak. Ale jest też, że demon wyszedł. Tak, tak. To jak to? No więc właśnie, no widzimy, że te demony są w stanie powodować jakieś choroby, natomiast myślę, że nie powinniśmy takiego wniosku wyciągać, że każda choroba jest wynikiem jakiegoś demona. Bo mamy ślepych, których Jezus uzdrawia i niektórzy byli ślepi, tam mamy jednego, który był głuchy i niemy z powodu demona, który w nim był. I Jezus zgromił tego demona i człowiek odzyskał słuch i mowę. Ale mamy na przykład niewidomych, z których Jezus nie wypędza żadnych demonów, tylko po prostu leczy tą ślepotę. Mamy trędowatych, z których nie wypędza demonów, tylko uzdrawia trąd. Więc jakieś choroby mogą być skutkiem jakiegoś właśnie dręczenia przez demony, natomiast nie wszystkie. mamy na przykład tego człowieka, który się urodził niewidomy i tam uczniowie domniemają, że to, czy tam, no tak, tak, tak mówią, kto zgrzeszył, pytają Jezusa, czy on zgrzeszył, czy jego rodzice, więc domniemają, że ta choroba też jest powodem jakiegoś grzechu, a Jezus mówi, nie, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice, tylko jest to właśnie choroba na chwałę Boga, że tutaj ma się objawić chwała Boża. Więc te przyczyny z pewnością są różne, natomiast myślę, że dzisiaj niewielu ludzi w naszym świecie, bo w innych częściach świata jeszcze no, jakby mają taką duchową wrażliwość i świadomość, ale w naszym społeczeństwie raczej no, nikt tam nie zakłada, że to jest demoniczne. Poza pewnymi religijnymi tylko fanatykami, to tak, ale inni nie, inni wykluczają w ogóle demony i jakby się tego nie bierze pod uwagę. Natomiast no, zatrzymajmy się na chwilę nad tym, skąd takie problemy, w jaki sposób te problemy mogą się pojawić, czy Biblia coś nam mówi w ogóle na temat ludzi dręczonych przez demony. Skąd tutaj u tej córki, tak? Bo ta kobieta widać nie ma demona chyba. Ją nie dręczy ten demon, ale jej córkę dręczy, nie? Więc teraz pytanie, o co chodzi, nie? Mi się wydaje, że w Starym Testamencie to przed Panem Jezusem to zjawisko demonów było bardzo nasilone, a nie widzimy czegoś takiego, że szybciej te demony były wypędzane gdzieś, że dopiero jak Pan Jezus przyszedł, to dopiero taką jego wielką mocą było właśnie to wypędzanie tych demonów. Gdzie szybciej, no nie obserwujemy, żeby ktoś to robił. Znaczy mamy tak, jak no, mówisz. Łagodzenie było demona, na przykład Saula, że Dawid na przykład jak grał, to ten demon był złagodzony, ale też nie ma takiego kategorycznego wypędzenia demona. Tak. Tutaj widzimy, że Pan Jezus ma władzę wypędzać te demony i ta władza została przekazana też jego uczniom. Mm-hmm. I od tamtej pory myślę, że tak sobie to tłumaczę, że ta władza się rozeszła po wszystkich uczniach Pana Jezusa i każdy uczeń Jezusa ma taką władzę wypędzenia tego demona i dlatego nie obserwujemy tego tak na co dzień. Mm-hmm. Nie wiem, to dobrze zrozumiałem twoje pytanie, czy Pan sprostuj. Czy dzisiaj możemy zaobserwować... Nie, na razie jeszcze do tego przejdziemy za chwilę. Na razie jakby spróbujmy w ogóle zająć się tą genezą. Skąd w ogóle demony w ludziach? W jaki sposób człowiek może stać się siedliskiem demonów, czy być pod wpływem dręczonym przez demony? Jakby, czy Biblia nam daje jakieś wskazania, czy mamy jakieś światła na te rzeczy? Czy po prostu tylko spotykamy się z takimi przypadkami? No, do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Dzięki. Dzięki nawzajem. Kojarzycie jakieś takie właśnie wyjaśnienia? No, w przypadku Saula mamy pewne wyjaśnienia, tak? Tutaj widzimy człowieka, który służy Bogu. Czytamy, że duch Jahwe na niego wręcz zstępuje. Odmienia jego serce. Natomiast później czytamy, że gdy on sprzeniewierza się Bogu, jest niewierny Bogu, to od Jahwe przychodzi zły duch do niego, który go zaczyna dręczyć. Teraz pytanie, czy to był demon, czy to był no, raczej zły duch od Jahwe, to raczej nie święty duch, nie dobry duch. Ten duch Jahwe zostaje mu odebrany. Natomiast czytamy, że zły duch od Jahwe przychodzi na niego. I to wyrażenie od Jahwe niekoniecznie oznacza, że to część natury Boga, tylko że Jahwe przyzwala, że Bóg Izraela dopuszcza, przyzwala na to, żeby ten zły duch na niego wstępował i go dręczył. Nie? Ale też mamy coś takiego, że jest taką kawałek rozmowy mamy, że kto pójdzie, mówi Jahwe. I wtedy jeden duch mówi, ja pójdę, ja go zwiodę. I no tutaj widzimy taką no, konwersację z złymi duchami. Tak. No. To w innej sytuacji, to nie w przypadku Saula, no, tak. Tylko ale tam w przypadku jest... innego króla, tak. Tak. I że ten duch mówił, że będę mówił rzeczy kłamliwe. No i wtedy teraz... I Bóg też mu pozwala, nie? Tak. Bo to była Michał właśnie, to tylko wtedy... Tak. Czy Krzysztof, to była odpowiedź na pytanie Pawła? Nie, no tutaj nie, szukamy, nie? Szukamy tutaj... Właśnie, odpowiedź, bo ja się, nie umiem się odnaleźć. Nie, no na razie patrzymy na biblijne, tak? Patrzymy na biblijne przypadki, gdzie ludzie znaleźli się pod wpływem działania złych duchów. Co było przyczyną? Tak? Szukamy przyczyny. Czyli mamy Saula, który zaczyna grzeszyć, odwraca się od Boga, sprzeciwia się Bogu. To jest jeden przypadek. Drugi przypadek, mamy tutaj w ogóle ludzi, proroków, którzy ewidentnie nie są zainteresowani mówieniem prawdy, tylko chcą powiedzieć królowi to, czego król chce słuchać. I Bóg mówi, proszę bardzo, nie? Tutaj też jest jakaś forma, no wiadomo, ten jeden z tych królów to w ogóle jest zaprzedany grzechowi, drugi co prawda jest bardziej pobożny, ale i tak no, ten drugi też jest nieposłuszny, bo wiąże się z tym bezbożnym królem w jakąś unię, więc też jest jakiś grzech, jakieś nieposłuszeństwo Bogu. Tutaj jeszcze ktoś mówił o następnym przypadku, tak? Nebukadnesar. No, ale czy tam jest mowa o jakichś duchach? Tam jest to obłęd. Obłęd. To są no, obłęd. No to obłęd, to nie jest... Może nie ma mowy. Nie ma bezpośrednio, tak, nie wiemy. Bóg odbiera mu rozum, pozbawia go rozumu i on zachowuje się jak zwierzę, ale nie czytamy bezpośrednio, żeby jakiś zły duch na niego zszedł. Nie? Jeszcze jakieś przypadki mamy takiego działania w Starym Testamencie? Mamy ostrzeżenia liczne w prawie mojżeszowym, żeby nie czcić innych bogów, bo jest to oddawanie czci demonom. Tam tak to jest ujęte w prawie mojżeszowym, że właśnie czczenie fałszywych bogów jest jakąś społecznością z demonami. I tutaj myślę, że no, te przypadki pokazują nam, że jest to jednak ściśle związane z jakąś formą grzechu, z jakąś formą odstępstwa od Boga. Nawet Nowy Testament mówi, żebyśmy nie dawali przystępu diabłu, czyli przez nieposłuszeństwo, przez grzech dajemy mu przystęp, czyli w jakiś sposób otwieramy furtkę na jego działanie. Więc tutaj też mamy ostrzeżenie w Nowym Testamencie do wierzących, byśmy no, w żaden sposób nie dawali diabłu przystępu w naszym życiu. Czyli możemy dać przystęp. Możemy przez grzech, przez nieposłuszeństwo otworzyć się na działanie duchów. I tu jeszcze było, bo tam jeszcze chyba w Nowym Testamencie tam pisze, że był człowiek opętany, prawda? I tam nawet to jest szok, 2000 i tam było, w nim było demonów. Tak. W jaki sposób, legion, w jaki sposób weszło w coś w człowieku? Jak to możliwe, legion, żeby weszedł w jeden człowiek? Tutaj zauważmy, że Pan Jezus idzie w okolice Tyru i Sydonu. I Pan Jezus mówił coś o tych miastach, nie wiem, czy pamiętacie. W innym miejscu powiedział, będzie lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam. Czyli Pan Jezus bierze Tyr i Sydon jako takie grzeszne miasta. Tam to były grzeszne miasta, ale Jezus mówi do Żydów, którzy nie chcą w Niego uwierzyć, że tamtym będzie lżej niż im. Ale biorąc ich za przykład, tak jak w tym samym fragmencie bierze Sodomę i Gomorę, tak? Mówi o Jonaszu i o Niniwie, o mieszkańcach Niniwy. Czyli wybiera takie złe miasta. Tak? Niniwa była zepsutym miastem, Sodoma i Gomora były strasznie zepsutymi miastami i Tyr i Sydon ewidentnie też były synonimem jakiegoś wielkiego zła. Więc tutaj to dręczenie tej dziewczyny przez demona najprawdopodobniej miało jakieś podłoże grzechu. Tego nie wiemy, więc tylko możemy domniemać, ale no tak patrząc na te biblijne przykłady, gdzie cokolwiek na ten temat jest mówione, to jest to związane z jakąś formą nieprawości. Dzisiaj myślę, że ci ludzie, którzy no, oddają się jakimś okultystycznym praktykom, wróżbą, jakimś formą spirytyzmu, myślę, że bardzo często słyszymy o świadectwach takich ludzi, to, że byli dręczeni przez demona albo byli zdemonizowani wręcz. Krzychu? Mam takie świadectwo kiedyś tam z kolegą na te rzeczy, takie opowiadanie o duchach, coś takiego tam robiliśmy i kolega mówił, że pomyślał sobie, czy by taki duch wywołać i po internecie poszperał, nie? I mówił, że przejrzał dziesiątki stron internetowych i mówi, jedyną rzeczą, która się powtarzała, bo mówi, wiele form było, jedyna rzecz, która się powtarzała, to ludzie pisali, żeby tego nie robić. To jak chcesz, to rób to na własną odpowiedzialność, ale nie rób, bo możesz ściągnąć na siebie tam złego ducha czy jakiegoś poltergeista. Tam opowiadali, ale mówił, że nawet ci, którzy się tym zajmowali, opisywali to, to mówili, jak jesteś niedoświadczony, to tego po prostu nie rób. To znaczy, że człowiek sam dopuszcza do tego i przywołuje nawet tego ducha. Bo jeśli powiedziałeś, że przez różne jakieś tam przywołanie poza grobem, to znaczy, że ściągasz to. I wtedy możesz być opętany. Bo moim zdaniem to nie ma jako takich duchów, tylko po prostu są demony. Nie ma duchów, że jakieś osoby, że takie rzeczy nie istnieją. Są tylko demony, które po prostu odczuwają przez to. Więc na pewno wszelkie jakieś takie próba kontaktu ze zmarłymi, o czym też Biblia mówi, żeby absolutnie tego nie robić, czy właśnie jakieś formy oddawania czci czemuś, co nie jest Bogiem prawdziwym, jest na pewno wielce niebezpieczne i mówię, ze świadectw, które słyszymy, jest to jakaś forma otwarcia się na działanie demoniczne. Niektórzy też, to znowu, to są no, te rzeczy tutaj, Biblia mówię bardzo skromnie. Nowy Testament w zasadzie pokazuje nam tylko przypadki ludzi opętanych przez demona. Niestety nie mówi nam, dlaczego oni byli opętani. W ogóle się tym nie zajmuje i może dobrze, no. Bóg nam pewnych rzeczy nie mówi, żebyśmy też tam nie zaglądali, bo wiecie, dla nas my tam nie będziemy zaglądać, ale gdy bezbożni czytają Biblię, bo też czytają Biblię w różnych celach. Wielu bezbożnych szuka w Biblii właśnie kontaktu z innymi tam duchami, więc być może dlatego Bóg też po prostu milczy na ten temat, żeby żadnych wskazówek nie dawać bezbożnym do wykorzystywania tego w zgubnym celu. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj grzech, taka czy inna forma grzechu, najczęściej jakieś takie, no albo też dewiacje jakieś seksualne, jakieś takie formy bestialstwa, no po prostu grzechy prowadzą ludzi do jakiegoś obłędu, czasami właśnie jakichś, wydaje się, demonicznych rzeczy. Uczestnictwo w różnego rodzaju formach grzechu. Ale tak myślę o jednym ze sposobów popadnięcia w bycie zdemonizowanym jest korzystanie z usługi wróżki na przykład, tak? Także to też jest zakazane w prawie i no jak ktoś, że tak powiem, chce, no to pewną wskazówkę ma. No tak, tak, no. Tak. No, albo ostrzeżenie. No, niestety. Ostrzeżenie przede wszystkim. No, no tak, no to tam właśnie to w tym pakiecie jest tego prawa, gdzie tam jest mowa o wróżbiarzach, o tych różnych guślarzach i ludziach wywołujących zmarłych i tak dalej. To wszystko jest w tym jednym pakiecie tam ostrzeżeń, żeby tego nie czynić, więc tutaj jeśli ktoś chce, no i tak ludzie robią, no zresztą widzimy, no ludzie się tym do dzisiaj parają i nie brakuje różnych, którzy no, przedstawiają to jako coś dobrego, prawda, jako coś pomocnego, często właśnie jako dar Boży wręcz nawet, na którzy go nazywają, wiemy, że jest to przewrotne. Rzeczywiście tak użyłeś zdania, to nawet dzisiaj się w jakiś sposób objawia. Nie, żebym wyszukiwał jakieś tam specjalne tego typu filmy na YouTubie, którzy się interesują okultyzmem, ale tutaj wymieniane są wróżbici, okultyzm, później jeszcze ewentualne wejście w jakąś sektę, która zajmuje się takimi praktykami. Chłopak zaledwie 20 parę lat już nie potrafił wyjść okultyzmu, że doprowadziło go do takiego stanu, że próbował wyssać ze swojego dziecka niemowlaka demona w taki sposób, że go zabił. teraz obecnie oczekuje na karę śmierci i on wierzył w to, że w taką metodę praktyki wyjście jakiegoś demona, który myślał, że jest w tym dziecku. Ludzie się parają takim. No, to nawet wręcz jak myślę, że są rzeczy, o których lepiej nie wiedzieć w ogóle, bo czytamy, że to, co bezbożni robią, to nawet niech nie będzie wymieniane wśród was pewne rzeczy, bo rzeczywiście tych praktyk demonicznych no, nie brakuje w tym świecie i ludzie gdzieś spaczeni na umyśle czy duchowo gdzieś zagubieni, no wchodzą w te rzeczy. I tutaj nie wiemy, w jakim wieku była ta dziewczynka. Czy to była już dorosła córka, bo też tak mogło być, która gdzieś tam weszła w jakieś rzeczy, czy po prostu było to małe dziecko, bo też widzimy takie przypadki, chociażby właśnie tego ojca z tym synem, chociaż też nie wiemy, ile ten syn też tam ma lat. Natomiast wydaje się, że czasami no, też znowu świadectwa, tak? Słyszymy o różnych przypadkach, gdzie na przykład rodziny, tak jak mamy w przypadku Nicky Cruza, jego historię, nie wiem, czy znacie historię Nicky Cruza, no to ci jego rodzice byli takimi no, czcicielami demonów. I jego od dziecka już niestety gdzieś zniszczyli duchowo, można powiedzieć, kiedy on był uczestnikiem wielu z tych strasznych rzeczy, no i sam był zdemonizowany. Nie? Jest książka i film. Chociaż nie, film to nie wiem, czy jest. Książka na pewno jest, bo Krzyszy Sztylet jest film, a tam nie pokazują historii. A Nicky Cruz opowiada też jest film? I na pewno jest książka. Książka jest na pewno. Nicky Cruz opowiada. No, taka dramatyczna historia właśnie człowieka, który no, żył w takim domu zdemonizowanym i niestety on też... Czy polecasz ją, żeby przeczytać? Tak, jak najbardziej. To jest bestseller. Warta przeczytać. Jest w internecie. W PDF-ie można w internecie znaleźć. Nie? Są też kazania Nicky Cruza, jego tam wizyty tu w Polsce był parę razy. Wiele ludzi się nawróciło dzięki jego usłudze. Tak, tak. Natomiast no, widzimy, że jest taki problem. I tutaj też myślę, że dzisiaj my no, spotykamy różnych ludzi na naszej drodze. Spotykamy ludzi, którzy mają psychiczne problemy, ludzi, którzy mają emocjonalne problemy i nie powinniśmy też, że tak powiem, no, absolutnie negować czy zapominać, że jest możliwość też duchowych problemów spowodowanych jakimiś duchowymi mocami, które tych ludzi dręczą albo wręcz zniewalają. Wytrącić słowo, bardzo dobrze, że ten temat poruszyłeś. Bo będąc w pewnym miejscu, jakie są też na przykład między innymi szpitale psychiatryczne i widząc, że personel ich krępuje poprzez pewne metody zapięcie w pasu, gdyż oni już nie panują nad sobą, czy to już jest wtedy zdemonizowany człowiek, czy choroba psychiczna, która szczęśliwy człowiekiem w dzień musi być kneblowany, nie? Przez personel medyczny. Ja myślę, że tutaj właśnie jest kwestia rozpoznania tych rzeczy przez Ducha Świętego i też czasami rozmowę z człowiekiem. Tu mieliśmy kiedyś taką dziewczynę, która do nas przyjechała z innego miasta z prośbą o wypędzenie z niej demona. Ona twierdziła, że jest zdemonizowana i myśmy z nią tutaj 3 dni poświęcili modlitwie, modlitwą, żeśmy z nią rozmawiali i doszliśmy do wniosku, że ona nie jest opętana. Ona miała inne problemy duchowe. Ona miała duchowe problemy, ale ona nie chciała w ogóle... Ona chciała takiego rozwiązania, żebyśmy po prostu wypędzili z niej demona. A problemy były inne, nie? Które na początku ukrywała, ale potem gdzieś to zaczęło wychodzić, nie? W tych naszych rozmowach. Więc czasami no, jest jakiś proces, w którym rozmawiasz z człowiekiem i zadajesz mu pewne... Widzisz jego reakcję. Na przykład powiesz imię Jezus i ten człowiek zaczyna w jakiś szalony sposób się zachowywać. No to raczej to wskazuje na jakieś tutaj duchowe sprawy, tak? Albo ciągle przeklina, traci nad sobą panowanie jakimiś bluźnierstwami, przeklina Boga, przeklina Jezusa, no to są jakieś takie symptomy no, jakiegoś duchowego problemu, nie? Natomiast też są ludzie psychicznie chorzy, no mający jakieś urazy psychiczne i tak dalej. Teraz nie można ich, że tak powiem, bez końca ich wypędzać z nich demony, nie? Tylko oni potrzebują innej pomocy. Więc tutaj jest kwestia rozpoznania. Dlatego też Biblia mówi o darze rozróżniania duchów na przykład. Nie? Czy no, pewne są jakby oczywistości. Czasami rozmawiasz z człowiekiem, no zaczyna ci opowiadać, że on właśnie się para jakimiś czarami, gdzieś tam chodzi na jakieś seanse, no to jakby od razu ci się oczy otwierają i się lampka zapala, że coś tu jest nie tak, nie? Mam takie pytanie, bo w telewizji mamy takiego, mówiłeś o tych wróżbitach, tam jest Stanisław, mamy takiego polskiego wróżbita, Jackowski się nazywa, i z jego usług nawet korzysta policja, żeby znajdować właśnie nie, tak, jakiś, ludzi i tak dalej, i to tak no, z tego co on tam opisuje, to jest bardzo dobre i pożyteczne i mówi właśnie o tych duchach, że mu tam odpowiadają coś. I no tu jest takie pytanie, jak to jest wtedy, czy faktycznie te demony tam coś podpowiadają, szepczą, czy wchodzą w jakiś sposób i... Słucham właśnie... To na pewno. To, że... to nie jest od Boga. Słucham takiego reportażu, takiego dosyć rozległego z BBC o mafii, mafii tych, jak oni się po polsku nazywają, no spirytystów. Mafia spirytystów. W latach 70., 80. w Stanach taka powstała mafia takich spirytystów. Nie? I to byli oszuści. To nie byli żadni jacyś, nie mieli żadnych duchowych mocy. To nie znaczy, że takich nie ma. Ja nie chcę tego wykluczyć. Tacy są. Ale jest też cała masa różnych oszustów, którzy są ludźmi inteligentnymi, sprytnymi, potrafią wiele rzeczy wydedukować. Takimi Sherlockami Holmesami są w pewnym sensie, cwanymi. Tyle, że mają przykrywkę pewnej duchowości, bo to wielu ludzi pociąga i to sprawia pewne... no, na pewnych ludzi to wpływa. I tam akurat nie, taki człowiek, który on sam potem to opisał w książce. Ten cały program jest na podstawie jego wyznań. On potem się nawrócił i to wszystko wyznał, co on robił, jak do tego doszło. Cały ten proces opowiada, założenia tej mafii spirytystów. Nie? I to nie byli prawdziwi spirytyści. To byli głównie oszuści. Ludzie, którzy po prostu robili interes na oszukiwanie. Oni też, policja korzystała z ich usług i tak dalej. I oni po prostu, no raz im się udało, raz im się nie udało, tak jak to bywa, nie? Więc mieli jakieś rozpoznanie, mieli też cały sztab ludzi, którzy dla nich pracowali. Mieli na przykład o wszystkich ludziach, na przykład mieli kartoteki ludzi, że jak ktoś przychodził na ich spotkanie, to oni patrzyli w kartotekę, kto to jest i już mieli masę informacji. Mogli go, wiesz, powiedzieć, że niby duch im mówi to czy tamto, a to po prostu była jedna wielka korporacja oszustów. To jest jedna strona medalu, natomiast jest druga strona medalu, gdzie są prawdziwi spirytyści, są prawdziwi wywoływacze duchów, ludzi, którzy kontaktują się z tymi duchami i też mamy ich świadectwa, nie? Że to nie są oszuści, więc tu jest się też nie tak łatwo z tym rozeznać, wiesz, z kim masz do czynienia, kto to jest. Mogę wam coś powiedzieć? Takie świadectwo właśnie takie, nie wiem, czy też na pewno... Wiecie, że bioenergoterapeuci, prawda, oni się zajmują właśnie takimi niby uzdrawianiem, a to pochodzi właśnie od złych, demonicznych duchów i to była taka, ona jest w Rosji, nawet takie świadectwo, to Ludmiła Plet, nie wiem czy znasz tej książki, to ja, że tak, mamy. To właśnie ona tam, z nią taki wywiad prowadziła i to autentycznie kobieta, która się nawróciła, ona była tą taką jakby tym kanałem takim, prawda? I ona opowiada, że tam dużo ludzi przychodziło. Nawet wierzące osoby z kościoła przychodziły do niej. I oczywiście tam płacili, tak powiedzieli nawet niektórzy, że ona ma dar od Boga, a ona była po prostu tak, z tymi demonicznymi duchami. Miała kontakt, później ona powiedziała, że po tych seansach ona się strasznie źle czuła, te demony przychodziły do niej i ona tam po prostu... miała rozbite małżeństwo, dzieci, ona tam aż krwią wymiotowała, ona to później opowiadała, że to realne były takie no złe doświadczenia, ale Bóg jej dał łaskę, że ona później zaczęła szukać Boga w tym. Ale co jeszcze mówię, że tak, przychodzili i tak z kościołów świątkowych i z różnych denominacji ludzie, którzy nie mieli rozeznania duchowego, tylko myśleli, że to tam, że coś tam im pomogło i oni myśleli, że to jest dar od Boga, nie? Że taka ciemność w narodzie, jak można powiedzieć w kościele, że z różnych kościołów przychodzili, żeby się poddać, żeby tylko być uzdrowiony, tak. Prawda? I to jest takie naprawdę dzisiaj w ogóle medycyna w nawiasie, nie? Że też jakby no czerpie z tego, nie? I ci ludzie tak no, szukają tej pomocy, wszędzie idą, i też kontaktują się przez to, ściągają na siebie takie, takie przekleństwo, prawda? I jeszcze bardziej są uwikłani wtedy w te różne problemy. No i właśnie ona zaczęła czytać Słowo Boże i Bóg naprawdę wyprowadził, ona pokutowała z tego i tam takie świadectwo właśnie po rosyjsku, jak ona dochodziła do tego, no naprawdę dzięki Bogu, to jest taka łaska Boża, że książka ona się tak... Byłam czarownicą. Można to posłuchać na YouTubie, jest książka czytana. Polecam. Tak, jest też taka książka Zdrowie za wszelką cenę. O, też. Też bardzo dobra. Tutaj też mieliśmy taką nasza znajoma, taka Żaneta, która też pracowała właśnie na południu Polski dla takich bioenergoterapeutów i też opowiadała nam swoje świadectwo. No, to ewidentnie uzdrawiało ludzi. Autentycznie uzdrawiało, nie? Tak. Tylko, że to różnie później bywało z tym uzdrowieniem. Tak, tak? Musieli wracać do niej, a już pomijam kwestie duchowe. Tak, tak. Także jesteśmy świadomi, że te rzeczy nie przestały mieć miejsca. Że one nadal niestety działają. W różnych sytuacjach mogą mieć miejsce i chwała Bogu, jak tutaj widzimy, już dzisiaj musimy kończyć, więc tutaj się nie zajmiemy szczegółowo tą sytuacją, ale widzimy, że wiara tej jej matki w Jezusa i Jego moc, jej modlitwa wytrwała, doprowadziły do wyzwolenia z tego opętania czy dręczenia demonicznego. Chcę, że też dobrze by było powiedzieć, jakie jest nasze zrozumienie w kwestii tego, czy człowiek wierzący może być zdemonizowany. No nie, prawdziwie wierzący, prawdziwie odrodzony, napełniony duchem nie może być. Natomiast co z tymi, którzy dają przystęp diabłu wierzący i odpadają od Boga? Nie? Więc tutaj prawdziwie wierzący nie może być zdemonizowany, no bo nie ma społeczności między Duchem Świętym a duchem złym. No, nie ma możliwości. Natomiast człowiek odpadły od Boga na pewno jest w takim zagrożeniu. Więc jaki to wierzący? Czy to w ogóle odrodzony wierzący, no, czy tylko nominalny wierzący? Bo jeśli rozchodzi się o tych, co powiedziałeś, o tych demonach, prawda? No, naród cygański po prostu oni zajmują się niektórzy. Mhm. I po prostu opętanie, ja wierzę, że dopuszczanie to jest tak, przez grzech i jakby nawołanie tych duchów. I to jest prawda. Ja taką jedną po prostu znałem, że po prostu miała kontakt z demonami. Miała kontakt z demonami. Ona po prostu mówiła, co będzie. I to było tak, że naprawdę to było straszne. Kiedy człowiek szedł, ona szła za nim i patrzyła się na z tyłu, to ten człowiek miał ból. No i powiem wam, że kiedy przyszła do kościoła, to widziałem, jak demony z niej wychodziły. I powiem, że wierzący też są demony, kiedy, tak powiedziałeś, pastorki, on dopuszcza. Nawet w tym, że on pójdzie do jakichś tam innych lekarzy, którzy są z demonami mają i on przyciąga to do siebie i ten demon wchodzi w niego. I wtedy, kiedy przychodzi do kościoła, kiedy jest modlitwa w mocy Ducha Świętego, diabeł nie ustoi się tam. Albo będzie krzyczał, albo uwolni się, dopiero będzie wolny. Są demony też, dlatego że dopuszczają do siebie. Jeśli się rozchodzi o tym, że ja mam mamy syna, który też jest chory, prawda? I tak naprawdę jako chłopak on rozumie wszystko, prawda? Denerwuje się, bo nieraz się zdenerwuje, ale widzimy, jak postęp robi, kiedy się modlimy i po prostu jest inny, prawda? I powiem wam szczerze, że też się modlili za nim. Modlił się na przykład Ted Mardini, kiedy może słuchałem takiego pastora Stanów Zjednoczonych. On przyjechał do nas, no i tak naprawdę powiem wam, że w tym kościele romuńskim to były, że po prostu wyganiało się demonów i to się widziało, pastorze, widziało się to. No nie wiem, ale Bóg użył takich naczynia, które po prostu człowiek jest w jakiś sposób jak to się, młode w Jezusie, dopiero nowonarodzone. Ale co, myślisz, że to byli ludzie odrodzeni, którzy nadal byli zademonieni? Nie. Czy oni nie byli odrodzeni po prostu, tylko mieli jakiś rodzaj wiary? Tak, nie, ale nie byli odrodzeni. Gdyby byli odrodzeni, tak powiedziałem, nie byłyby tam demony. Nie byłyby. Nie. Co jest z góry, kiedy woła, bo on jest czysty. On nie spotyka się z jakimiś książkami. I druga sprawa, wiecie, ja nie chcę nic powiedzieć. No, wchodzenie w jakieś tam interneta i szukanie, jakie demony, to nie przystoi wierzące, bo nas interesuje to Jezus. Nas interesuje, jak, w jaki sposób, jakby użyć człowieka, żeby uwolnić tego człowieka. A jeśli wchodzimy w takie różne sytuacje, które demony robią, to ja miałem taką kasetę. Miałem kasetę, to demony wchodzą wtedy, kiedy my dopuszczamy albo przywołujemy szatana do siebie. Bo był taki człowiek, który młody chłopak czytał książkę o demonach i tam pisze, że on zaprosił go, tego demona. To wiecie, ja mam taką kasetę, nie wiem, czy ja wyrzuciłem, ale chyba tak. To po prostu on siedział w domu, on nie wiedział o tym, siedział i po prostu, kiedy on się jakby zamykał, to w domu było lód. On klasznięcie gasił wszystkie światła. No i przyszedł do kościoła. Chwała Bogu, że kościoły są takie. Przyszedł do kościoła, bo zawołał go jego kolega, bo widział po prostu on po murach, po prostu po ścianach chodzi. Taki miał moc demona. On dopuścił, on dopuszcza do siebie, przywołuje go. On chce jego moc, tak? I widziane było, jak w tym kościele wyganiają z jego demony. Człowiek przez grzech, nieposłuszeństwo, też wchodzą demony. Dlatego ja wiem, bo naród cygański bardzo, to są ludzie, którzy naprawdę na czarach z wróżbitów, karty. Ja się patrzę, kobieta, która nie chodzi do szkoły, a ona po prostu ma karty i wyczytuje twoje życie. To nie jest od Boga, prawda? I przychodzili do kościoła i byli uwalniani, prawda? Ale czy to było naprawdę uwolnienie i się ona wracała do tego? Mogę zdanie. Zgadzam się z tobą, bracie, nie? Że chrześcijanin nie szuka tam inspiracji, nie? Bo to nie ma sensu. Nie, nie ma sensu. Co tam można znaleźć w takim. Tylko w moim przypadku, ja pisząc swoją książkę, którą już obecnie napisałem, musiałem też skonfrontować pewne rzeczy, które opisywałem. Ale ja nie do ciebie mówię. Ja w ogóle mówię. No. Nie, wiadomo, że tutaj myślę, że ta rada jest dobra, że Biblia nas nie zachęca, żebyśmy się wgłębiali w te szatańskie głębiny. Wiadomo, że jakaś tam wiedza, zrozumienie pewnych problemów, pewnych rzeczy, jeśli Bóg nas w ogóle powołuje do takiej służby, może gdzieś tam być pomocna, natomiast na pewno taka, bo jest w nas pewna taka fascynacja rzeczami, które my wiemy, że są złe, a jednocześnie są ciekawe. Gdzieś w nas jest taka właśnie zmysłowa fascynacja. I to może być niebezpieczne. To może być niebezpieczne przyglądanie się rzeczom, które na przykład przemocy, nie? Jak ludzie się po prostu do krwi biją. Dzisiaj nie brakuje takich tam filmików przeróżnych, dziwnych, nie? Gdzie tam zwierzęta maltretują, czy ludzi biją. Po prostu są rzeczy z gruntu demoniczne, złe. No. To na co tu patrzeć? Nie? Przelewanie niewinnej krwi. Więc wiadomo, że tutaj nie mamy wchodzić w ogóle w takie rzeczy, bo to jest nieczyste. To jakby gdzieś, nawet jak tylko na to patrzymy, to różne reakcje może w nas wywoływać i potem my się możemy dziwić, że nie możemy spokojnie spać, bo te obrazy po prostu nas dręczą, nie? Więc po co w ogóle się zbliżać do takiego czegoś, żeby tylko zaspokoić jakąś cielesną ciekawość, nie? Więc tutaj myślę, że to ostrzeżenie jest słuszne. Natomiast jest inna kwestia. Na przykład ja teraz słucham tego właśnie o tej mafii, tych spirytystów, nie po to, żeby jakieś tam swoje... żeby założyć mafię. Tak. Nie, no nie. Tylko próbuję jakby właśnie rozumieć pewne rzeczy, które się dzieją, i działy i nadal się dzieją. Jak mieć byłem w Wielkiej Brytanii na przykład, to nawet w małych miasteczkach widziałem takie sklepiki, w cudzysłowie, z jakimiś takimi rzeczami do właśnie do czarów, do wróżbiarstwa, do jakiejś czarownice. Po prostu sklepy takie prowadzone przez jakichś tam zdemonizowanych chyba ludzi. Aż jak się zbliżałem nawet do tych miejsc, to już jakaś taka ciemność biła z tego, nie? Jakieś zło po prostu takie, wiecie, wyczuwalne, nie? Że człowiek nawet się nie chciał tam zbliżać do tego, nie? Więc wiadomo, że pewne rzeczy, co innego jest jakaś tam, mówię, wiedza, ale żeby nie przesadzać z tą wiedzą, nie? Bo można się pogubić w tym i można jeszcze właśnie gdzieś tam przez tą zmysłową fascynację, no niestety otworzyć się. Musimy już kończyć, więc wiadomo, czas nam już minął. Więc tutaj no myślę, że mamy mnóstwo świadectw ludzi, którzy no, mówią, trzymajmy się z dala. Zresztą Pismo też to mówi, tak? Od tego, co zła, z dala się trzymajcie. Więc wiadomo, jakaś tam wiedza, jakaś świadomość, tak? Natomiast nie zbliżać się do tego, nie wystawiać się na jakieś pokuszenie czy no, jakąś bliskość z tymi rzeczami, bo one z gruntu są skalane, no, one są złe. Jo, będziemy się modlić. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę zbawienia, wyzwolenia, oczyszczenia, uwolnienia od wszelkiej mocy złego. Dziękujemy, że Ty na krzyżu rozbroiłeś nadziemskie władze zwierzchności, pokonałeś szatana, pokonałeś grzech. Dziękujemy, że ufając do Ciebie nie musimy się bać złego, ale możemy dać odpór złemu, możemy przeciwstawić się wszelkiej mocy ciemności w Twoim świętym imieniu i Ty gwarantujesz nam zwycięstwo. Daj nam też, Panie, łaskę, by usługiwać ludziom, którzy są pod jakimś wpływem demonicznym. Daj nam, Panie, łaskę, by modlić się za nimi, widzieć Twoje wyzwolenie, Twoje uzdrowienie. Prosimy, kochany Panie, błogosław Twój Kościół i daj nam też te dary ducha, których potrzebujemy, aby rozróżniać te różne duchy, aby w mocy Twojego ducha pomagać tym, którzy przychodzą właśnie w tym zniewoleniu. Prosimy, kochany Panie, Twoją łaskę, Twoje działanie w Twoim Kościele, abyś też nas, naszych serc strzegł od jakiejś właśnie fascynacji tymi rzeczami złymi, abyś pomógł nam trwać w czystości i wzmacniać się w tym, co dobre, co święte, co chwalebne. Amen. Daj, Panie, żebyśmy o tych rzeczach myśleli i żeby one były w naszych sercach. Ku Twojej chwale. Amen. Amen. Amen. Amen. Tak. Który? Jeszcze przypomnij mi, który to film. Bo ja... Jeszcze raz przypomnij mi, który film. Jak? A! Wiesz co, ja się okazuje, że ja już go wcześniej słuchałem. Jak przysłałeś mi tytuł, to ja skojarzyłem, że ja słuchałem tego. No, to niedorzeczne. Mówię to w ogóle... Kiedyś na to jeszcze coś powiedzieć. No, tak, tak. Generalnie o to, co Ci mówiłem. Tak. Nie, no mówię, mówienie takich rzeczy dla mnie jest dopisywaniem do Pisma Świętego. Nie? Absolutnie Pismo Święte o tym nie mówi, więc teraz głoszenie czegoś z kazalnicy, czego Pismo nie mówi, jest niedorzeczne. To jest właśnie takie dodawanie kolejnych, wiesz, rzeczy do prawa Bożego. Wiesz co, Bartek Kurylas tam mówi o pornografii i o uwolności od pornografii. Między innymi jedną z rzeczy, którą mówi, że każdy, kto się masturbuje, w tym czasie ma stosunek z demonami. No właśnie skąd to ja się pytam. Tak straszy ludzi, no to już tak brzmi wtedy, wow. Ja słuchałem dzisiaj jego kazania, chociaż go nie słucham, to słuchałem dzisiaj jego kazania Czekaj, zaraz tam. Jego kontroli się pięć, jakoś tak. No, z tokiem. To jest który.